นี่มาดูสูตรที่สองเลยนะครับในโทสะสูตรว่านะครับว่าด้วยละโทสะได้เป็นพระอนาคามีจริงอยู่พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์ตรัสแล้วเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายละธรรมะอย่างหนึ่งได้เราเป็นผู้รับรองเธอทั้งหลายเพื่อความเป็นพระอนาคามีธรรมะอย่างหนึ่งเป็นชนัยดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายละธรรมะอย่างหนึ่งคือโทสะได้เราเป็นผู้รับรองเธอทั้งหลายเพื่อความเป็นพระอนาคามีนะครับโทสะก็ในฐานะฝักฝ่ายแห่งสมุทัยสัตว์ละก็เป็นชื่อของมรรคสัตว์เพราะฉะนั้นสูตรนี้ก็ประกาศอริยสัจเรียบร้อยแล้วนะครับและพระองค์ก็ตรัสเป็นคาถาประพันธ์ว่าชนผู้เห็นแจ้งทั้งหลายรู้ชัดด้วยดีซึ่งโทสะอันเป็นเหตุให้สัตว์ผู้ประทุษร้ายไปสู่ทุคติผู้ใดที่ถูกโทสะประทุษร้ายหรือประทุษร้ายด้วยโทสะก็โทสะตัวนี้แหละไปนำไปสู่อบายทุคติวินิบาตนรกนั่นแหละครับนะก็ถ้าเห็นแจ้งงี้ก็ละโทสะได้แล้วนะครับแล้วก็ละโทสะครั้นละได้แล้วย่อมไม่มาสู่โลกนี้อีกในการไหนๆนะครับอันอัตถกถาก็จะขยายเฉพาะส่วนที่ไม่เคยขยายตรงไหนที่เคยขยายแล้วก็กลับไปดูสูตรก่อนเอานะครับที่เคยกล่าวไปแล้วนั่นเองนะครับพวกอะไรนะวุตตังเหตังพระควตาเป็นต้นเนี่ยนะครับอรหตาพระควตาวุตตาสองครั้งเป็นต้นก็ย้อนกลับไปดูที่เดิมนะครับแล้วพระธรรมปาละบอกว่าเราจักพรรณนาบทไปตามลำดับในสูตรทั้งปวงแม้อื่นจากสูตรนี้อย่างเดียวกับสูตรนี้นะครับเพราะพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรวจดูอัธยาศัยของบุคคลผู้มากด้วยโทสะจึงทรงแสดงพระสูตรนี้เพื่อระงับโทสะนี่คือนิเคปบทนะครับหรือว่าสุตตันตบทบทตั้งขึ้นที่พระองค์ตรัสสูตรนี้ก็พระองค์ตรัสกับคนที่มากไปด้วยโทสะถ้าสูตรก่อนก็มากไปด้วยโลภะนะครับ โทสะกับพยาบาท เพราะฉะนั้นพระองค์จึงตรัสว่าโทสังภิกขเวเอกธรรมังปชหัตถะดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอละธรรมะอย่างหนึ่งคือโทสะได้อย่างเงี้ยนะพระองค์ก็รับรองเพื่อความเป็นพระอนาคามีใช่ไหมครับในบทเหล่านั้นบทว่าโทสังนะครับขยายเฉพาะศัพท์ที่ไม่เคยขยายนะว่าโทสังได้แก่ความอาฆาตอันเกิดจากความอาฆาตวัตถุ18อย่างนะครับนี่ก็เรื่องโทสะ18ประการใช่ไหมครับคือท่านอย่างที่ท่านกล่าวไว้ในพระสูตรโดยในเป็นต้นว่าอนัตถังเมอจารีติอาคาโตชายติความอาฆาตย่อมเกิดขึ้นว่าเขาได้ประพฤติความพินาศให้แก่เรานะครับนี่ก็ยกตัวอย่างมาหนึ่งข้อเท่านั้นเองนะครับที่เหลือก็ไปดูเอาเองส่วนใหญ่แล้วเกี่ยวกับเรื่องโทสะนี่นะฮะอาคาตวัตถุทั้งหลายอยู่ในอังคุตรนิกายนวกะนิบาตนะครับนะถ้าฉบับนี้ก็อยู่ในเล่มที่37นะครับนวกะนิบาตและก็โทสะ9อย่างอันตรงกันข้ามกับข้างต้นเป็นต้นว่าอัตถังเมนาจริเขาไม่ประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่เราหมายความว่าเห็นคนอื่นเขาแจกของให้คนอื่นนะเขาไม่มาแจกให้เราบ้างก็โกรธเหมือนกันลักษณะนี้นะครับเห็นแต่ช่วยคนอื่นไม่เห็นไม่ช่วยเราบ้างเลยก็โกรธอันนี้ก็เป็นอาฆาตวัตถุเหมือนกันนะครับวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งความโกรธนะเห็นเขาทักทายคนอื่นไม่เห็นทักทายเราเลยนะเขาบอกว่าพระรูปหนึ่งนะครับที่โกรธพระสารีบุตรเนื่องจากพระสารีบุตรไม่ทักทายท่านมั่งเลยนะครับโกรธพระสารีบุตรพยาบาทเลยก็มีนะครับอันนั้นนั่นเองนะก็ไปค้นคว้าเอาบักพิสดารเอาก็แล้วกันนะครับแล้วก็กับสิ่งนะความโกรธที่ไม่ใช่ฐานะนะคือฐานะมีตอและน้ำเป็นต้นรวมเป็น19อย่างอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยคือวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งความโกรธนะครับก็อาศัยได้ปัจจัยเหล่านี้ก็โกรธขึ้นทันทีแต่สังเกตก็คือปฏิฆานิมิตทั้งหลายนั่นเองนะครับสิ่งที่เราไม่ปรารถนาสิ่งนั้นเรียกว่าปฏิฆานิมิตนะครับนิมิตเป็นที่ตั้งแห่งความโกรธเพราะได้นิมิตอันเป็นที่ตั้งแห่งความโกรธอย่างใดอย่างหนึ่งโดยมากก็จะโกรธทันทีเลยนะครับ ขอโอกาสครับอย่างเมื่อกี้ที่บอกว่าความโกรธที่ว่าใครโกรธพระอะไรพระสารีบุตรนะ ครับ พระโกรธพระสารีบุตรเพราะเหตุแห่งความไม่ทักทายอันนั้นด้วยอำนาจของมานะหรือว่า ก็นี่แหละเขาไม่ประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่เราไงครับคือหมายความว่าถ้าใครที่พระสารีบุตรทักทายเป็นต้นเนี่ยนะคนนั้นก็จะได้เหมือนกับว่าได้ความฟูใจอิ่มใจสบายใจเป็นต้นเนี่ยนะห ือดีไม่ดีเนี่ยถ้าเกิดโยมเข้ามารู้มาเห็นเข้าอ้าวคนนี้นี่ไม่ธรรมดานะภาษาริบุตรยังทักทายเป็นต้นเนี่ยนะอาจจะเป็นที่ตั้งแห่งลาภสักการะในส่วนอื่นๆอีกก็ได้นะครับมันก็เหมือนกับในสมัยพุทธกาลเนี่ยนะครับภิกษุบางรูปเนี่ยนั่งว่าเออพระพุทธเจ้าน่าจะเรียกชื่อเราแล้วแสดงธรรมนะนะที่คิดอย่างนี้เพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าหากว่าพระพุทธเจ้าเรียกทักชื่อของคนใดเนี่ยนะครับพวกโยมทั้งหลายเป็นต้นภิกษุภิกษุณีทั้งหลายโอ้องค์นี้ไม่ธรรมดานะคิดดูพระผู้มีพระภาคแสดงธรรมยังทักองค์นี้ก่อนเลยเนี่ยนะแสดงว่าก็คนก็จะเป็นที่มาแห่งลาภสักการะเป็นต้นเนี่ยนะถ้าพระองค์ไม่ทำอย่างนั้นไม่สบายใจแล้วนะครับเครียดแล้วอันนั้นก็เป็นปัจจัยให้เกิดโทสะอย่างหนึ่งนะครับอิจฉาวันอิจฉาวาจานะครับในอนังคณะสูตรนะครับไปดูได้นะครับนะกิเลสทั้งหลายที่มันได้ช่องมันเกิดหมดนะครับก็ความอาฆาตนั้นท่านกล่าวว่าเป็นโทสะเพราะอัตถาว่าเป็นเหตุประทุษร้ายนะมันเป็นตัวเป็นเหตุให้คนประทุษร้ายกันนะถ้าไม่มีโทสะสัตว์จะไม่ทะเลาะกันเด็ดขาดหรอกครับหรือลงมือประทุษร้ายเองหรือเพียงคิดประทุษร้ายเท่านั้นนะลักษณะของเขาอะนะโทสะนั้นพึงเห็นว่ามีลักษณะดุร้ายนะครับดุจอสรพิษที่ถูกทุบนะครับเคยสังเกตนะถ้าใครโกรธนะแล้วก็สังเกตดูอสรพิษที่มันถูกทุบเนี่ยนะครับมันดุร้ายยังไงเนี่ยนะถ้าโทสะเกิดขึ้นในจิตของผู้ใดมันก็ดุร้ายแบบนั้นนะครับพึงเห็นว่ามีความซ่านไปดุจถูกวางยาพิษนั่นนะครับมันซ่านไปหมดเลยนะมันเลือดดำมันฉีดไงพอโทสะปุ๊บเนี่ยนะครับเลือดดำมันฉีดขึ้นไปทั่วสารพางกายตัวสั่นคางสั่นไปหมดเลยนะครับถ้าโกรธแรงๆอ่ะนะนั่นแหละมันซ่านไปแบบนั้นนะครับทำลายสัมปยุตธรรมหมดเผาไหม้ผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาเจตสิกอื่นๆที่เกิดร่วมเนี่ยมันเผาหมดนะครับมันเผาแม้กระทั่งหน้าเพราะฉะนั้นคนที่เกิดโทสะบ่อยๆนี่นะครับหน้ามันจะดำคล้ำก็เลยสำนวนว่าหมดสง่าราศีหมดเลยนะครับคนที่อกุศลและจิตเกิดมากๆนะพึงเห็นว่ามีลักษณะเผานิสัยของตนนิสัยแปลว่าที่อยู่อาศัยของตนดุจไฟไหม้ป่านะคือเผาที่อาศัยของตัวเองนะครับอย่างน้อยที่สุดก็เผาสัมปยุตธรรมที่เป็นนามธรรมเหมือนกันเผาหทยวัตถุแล้วก็เผาร่างกายแล้วนะครับเห็นดูที่ครับคนที่เสียใจเนี่ยข้าวจะกินไม่ค่อยได้นะครับมันเหือดแห้งใช่ไหมสังเกตดูคนที่ญาติเสียชีวิตนะครับโทสะมันเผาติดยาวๆเนี่ยนะครับข้าวก็กินไม่ค่อยได้นะครับแห้งริมฝีปากนี่แห้งไปหมดนะนะถ้าโทสะมันเกิดมันเผาก็เป็นลักษณะนั้นเหมือนกับไฟไหม้ป่านะครับมันเผาที่อยู่ของมันเองนะครับนะครับไม่อยากกินอะไรซากอย่างกินแล้วก็ไม่อร่อยเลยกลืนข้าวก็ไม่ค่อยลงน้ำลายก็ไม่ค่อยออกระบบมันเสียหายหมดนะครับคือเนื่องจากร่างกายนี้มีสมุฏฐาน4นะครับจิตที่เป็นโทสะก็เป็นทำจิตตชรูปเหมือนกันว่าส่วนที่จิตตชรูปที่เกิดจากโทสะมันเป็นผลของบาปนี่มันก็พาส่วนอื่นวิบัติไปหมดแล้วครับเพิ่งเห็นว่าเป็นการบำรุงความโหดเหี้ยมดุจศัตรูได้โอกาสแล้วนะโทสะเนี่ยมันได้ช่องปุ๊บเนี่ยมันเหี้ยมเกรียมทันทีเลยนะครับมันเหี้ยมขนาดไหนเหี้ยมขนาดที่ลูกฆ่าพ่อฆ่าแม่ได้นะหรือว่าคนฆ่าพระอรหันต์ก็ได้เหี้ยมเกรียมเหมือนนายช่างแก้วนะที่เอาไอ้เชือกเนี่ยนะครับมาขันชนะศีรษะพระเถระรูปหนึ่งนะที่เป็นพระอรหันต์เนี่ยมันเหี้ยมเกรียมขนาดนั้นนะครับถ้าโทสะมันเกิดนะมันโหดเหี้ยมอำมหิตจริงๆนะจากโทสะนั่นเองเพิ่งเห็นว่าเป็นเหตุใกล้นะคือเหตุใกล้แห่งโทสะก็คืออาคาตวัตถุที่กล่าวแล้วนั่นเองนะครับเป็นเหตุใกล้ใช่ไหมครับมีอะไรบ้างครับเขาเนี่ยนะทำความเสียหายให้แก่เราเขากำลังทำความเสียหายให้แก่เราเขาจะทำความเสียหายให้แก่เราเนี่ยนะเขาทำความเสียหายให้แก่คนที่เรารักเขากำลังทำความเสียหายให้แก่ผู้ที่เรารักเขาจะทำความเสียหายให้แก่ผู้ที่เรารักเนี่ยนะครับอันนี้ก็หรือว่าเขาเนี่ยส่งเสริมศัตรูของเราเนี่ยนะครับเขากำลังส่งเสริมศัตรูของเราเขาจักส่งเสริมศัตรูของเราเนี่ยนะมันคิดแล้วมันช้ำใจไปหมดนะครับมันเพราะอยู่ในฝ่ายปฏิปักษ์นั่นเองเพราะฉะนั้นพวกเรื่องราวเหตุการณ์เหล่านั้นเนี่ยนะครับเป็นเหตุใกล้แห่งโทสะหรือเสียงด่าเสียงตำหนิเสียงนินทาเสียงว่าร้ายเนี่ยนะผู้ที่เสื่อมลาภเนี่ยนะได้รับความทุกข์พวกนั้นก็ปฏิฆานิมิตนะครับเสื่อมลาภได้รับความทุกข์ได้รับการนินทานะครับถูกโลกกระทำฝ่ายชั่วเล่นงานเนี่ยนะครับอันนั้นเป็นเหตุแห่งโทสะถ้าโลกกระทำฝ่ายดีเล่นงานเป็นไงครับโลภะเพราะฉะนั้นสัตว์โลกหมุนไปตามโลกกระทำโลกกระทำก็หมุนไปตามสัตว์โลกเนี่ยนะครับ นะก็บอกว่าไอ้อาคาตวัตถุเนี่ยนะครับเป็นเหตุใกล้ดุจของบูดและน้ำมูดที่เขาทิ้งไว้นะครับทำให้ไปเปื้อนอะไรก็เสียหายไปหมดอีกนะครับบทว่าปชหทะได้แก่พวกเธอจงตัดขาดนะคำว่าละนะครับอันก็ศึกษาวิธีละนี้ในคัมภีร์ท่านก็ยกตัวอย่างวิธีละโทสะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอาคาตะปฏิวินัยการปลดเปลื้องความอาฆาตเอาไว้5อย่างที่บอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายความอาฆาตเกิดขึ้นแก่ภิกษุควรปลดเปลื้องในอาคาตะปฏิวินัย5เหล่านี้นะครับอาคาตะปฏิวินัย5เป็นไงดูก่อนภิกษุทั้งหลายความอาฆาตเกิดขึ้นในบุคคลใดพึงเจริญเมตตาในบุคคลนั้นนะครับให้เจริญเมตตาเจริญกรุณาเจริญมุทิตาหรือเจริญอุเบกขาในบุคคลนั้นใช่ไหมครับให้เจริญพรหมวิหารในคนที่เราโกรธนะแต่ว่าในชั้นต้นเนี่ยนะครับจะบอกเอ๊ะโกรธใครแล้วเจริญเมตตาให้คนนั้นมันเจริญได้เลยทันทีเลยเขามีวิธีเขามีขั้นตอนมีลำดับนะครับชั้นต้นก็เจริญเมตตาให้ตัวเองก่อนแล้วไปเจริญให้เมตตาให้แก่ผู้ที่เรารักเราเคารพนะเอาผู้ที่เราเคารพเสร็จแล้วก็เจริญเมตตาให้แก่คนรู้จักกันเสร็จแล้วก็เจริญไปหาคนกลางๆแล้วค่อยเจริญไปหาศัตรูนะครับเขามีลำดับแต่นี้แสดงแบบรวบยอดให้เจริญเมตตากับเขานะหรือเจริญกรุณากับเขาเจริญมุทิตาเจริญอุเบกขาแต่วิธีลำดับแห่งการปฏิบัติก็ไปเรียนจากวิสุทธิมรรคนะครับสมาธินิเทศพรหมวิหารนิเทศนนท์นะครับเนี่ยนะให้หรือพึงเปลื้องความอาฆาตในบุคคลนั้นอย่างนี้ว่าความเป็นผู้มีกรรมเป็นของตนเนี่ยนะเราเองนี่มาด้วยกรรมของเราใช่ไหมเราไปโกรธเขาจะทำอะไรเขาได้เขาก็มาด้วยกรรมของเขาอ่ะถ้าเขาโกรธเราเขาจะทำอะไรเราได้เขาก็มาด้วยกรรมของเขาต่างฝ่ายต่างมาด้วยกรรมของตนนะก็เอาหลักกรรม12มาวินิจฉัยมาวิจัยให้หมดเลยเนี่ยถ้าเราโกรธเราตกนรกใช่ไหมถ้าเขาโกรธใครตกนรกเขาก็ตกไปเพราะฉะนั้นบุญบาปมันก็เป็นของเฉพาะตัวอยู่แล้วเนี่ยนะถ้าเราไปโกรธเราไปหงุดหงิดกับเขาเราก็ขอแบ่งบาปอันนั้นมาอีกนะถ้าเจริญแบบนี้มากๆก็ดีขึ้นนี่ถ้าหากว่าเราโกรธเนี่ยสมถะเราเจริญขึ้นไหมวิปัสสนาเจริญขึ้นไหมงอกงามในคำสอนไหมปฏิบัติในคำสอนไหมเขาถ้าโกรธล่ะเขามีสมถะมีวิปัสสนาเจริญงอกงามในศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไหมนั่งตรึกแบบนี้พักเดียวมันก็จะละความโกรธได้นะครับนี่เรียกว่าอาคาตะปฏิวินัยในบุคคลนั้นผู้นี้นะครับอย่างที่กล่าวไปนี่นะครับหรือว่าอาจจะละความโกรธที่ท่านกล่าวอาคาตะปฏิวินัย5อย่างอย่างนี้ว่านะครับที่พระสารีบุตรแสดงไว้นะดูก่อนอาวุโสความอาฆาตเกิดแก่ภิกษุควรปลดเปลื้องให้หมดไปในอาคาตะปฏิวินัย5เหล่านี้อาคาตะปฏิวินัย5เป็นไฉนดูก่อนอาวุโสบุคคลบางคนในโลกนี้มีกายสมาจารไม่บริสุทธิ์มีวจีสมาจารไม่บริสุทธิ์ดูก่อนอาวุโสพึงปลดเปลื้องความอาฆาตในบุคคลเห็นปานนั้นคือตรงนี้อธิบายว่าถ้าหากว่าใครมีความไม่บริสุทธิ์ส่วนไหนนะอย่าไปคิดถึงส่วนนั้นคิดถึงส่วนที่เขาบริสุทธิ์อย่างเช่นคนบางคนเนี่ยนะกายก็ชั่วมากวจีก็ชั่วมากแต่มีนะเขากราบพระรัตนตรัยเป็นต้นเนี่ยนะก็นึกถึงแต่ตอนนั้นก็พอแล้วส่วนอื่นๆของเขาไปเรียกว่าเลือกส่วนดีเอามาตรึกเอามาคิดนะเอาเฉพาะในส่วนดีถ้าเขามีดีส่วนไหนก็คิดเอาแต่ส่วนนั้นไปถ้าชั่วหมดเลยก็สงสารเขาไปเลยนะครับคนนี้ก็มันเหมือนกับว่าชีวิตเขาจะมีความสุขก็จริงนี่นะถ้าเขาตายไปแล้วเนี่ยไปสู่อบายทุกขติวินิบาตนรกเนี่ยเพราะกรรมที่เขาทำก็ควรเจริญกรุณาให้เข้าไปนะครับไม่ต้องไปรีบแช่งให้เขาตายเร็วหรอกครับพอตายยังไงเขาก็ไปสู่อบายให้เขาอยู่ความเสวยความสุขอีกหน่อยไปเถอะแล้วเราจะไปโกรธเขาทำไมนี่แล้วแบ่งก็เกิดไปอยู่ด้วยกันอีกจะว่าไงนะครับนะไปขอส่วนแบ่งเขามาอีกนะครับไปอยู่ที่นั่นก็เหมือนกับไปถูกขังในสุ่มเดียวกันแย่เลยนะครับมันให้เขาไปตามกรรมของเขาเถอะเลือกหาแต่ความดีของเขาที่มีอยู่เอามาคิดเอาก็แล้วกัน เออขอโอกาสนะถ้าหากว่าพูดถึงว่าถ้าเราจะเจริญเมตตาให้กับเขานี่เราก็แสดงว่าเราก็ต้องคิดว่าเราจะช่วยอะไรเขาได้อย่างนั้นใช่ไหม คือที่จะเจริญเมตตาให้เขาเนี่ยนะครับ เขาแพ้กรุณา อ๋อเกรงกรุณาก็คือเออชีวิตของเขานี่น่าเห็นใจจริงๆเลยนะสมมติถ้าเขาเหล่านี้เนี่ยนะเป็นญาติเราเนี่ยนะครับเขาเป็นญาติเรานี่ถ้าญาติเราตกนรกเป็นต้นเนี่ยถามว่าเราพอใจไหมเขาน่าเห็นใจไหมอย่างเงี้ยนะแล้วก็คิดดูเนี่ยนะแล้วก็คิดดูเออเนี่ยถ้าเขาเนี่ยนะไปสู่อบายทุกขติวินิบาตนรกเนี่ยหรือไปเกิดเป็นกำเนิดสัตว์เดรัจฉานเนี่ยนะครับที่ใช้หยาดเหงื่อแรงกายเนี่ยนะ หรือไปเกิดเป็นหมูเป็นสุกรเป็นอย่างอื่นนี่นะจะทุกข์ยากขนาดไหนนะถ้าไปเกิดเป็นเปรตอดอยากหิวโหยเขาจะทุกข์จะยากจะลำบากขนาดไหนและชีวิตของสัตว์ในอบายเหล่านั้นก็ไม่ได้สองวันสามวันที่ไหนมันเป็นหมื่นหมื่นปีเป็นแสนแสนปีเป็นพุทธันดรพุทธันดรเนี่ยนะครับไม่รู้กี่พันล้านปีเนี่ยที่จะต้องเสวยทุกข์ทรมานเพราะบาปกรรมที่เขาทำนี่แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็น่าเห็นใจอยู่แล้วถ้าเราเข้าทุกข์ขนาดนั้นเนี่ยก็น่าเพียงพออยู่แล้วเราไปแช่งชักไปซ้ำเติมเขาไปทำอะไรเนี่ยนะครับนี่ถ้าเราไปเป็นสภาพนั้นบ้างจะเป็นยังไงล่ะมันก็ไม่ต่างอะไรจากเขามันก็น่าเห็นใจพอๆกันนั่นแหละเพราะฉะนั้นเขาก็มาด้วยกรรมของเขาเราก็มาด้วยกรรมของเรานะเราก็ปัจจัยที่ให้มีกิเลสแบบเขามีไหมล่ะเนี่ยนะถ้าเราไปอยู่ในสภาพแบบเขาเราจะไม่เป็นแบบเขาเลยเชียวหรือมันก็อาจจะเป็นเหมือนกันหรือบางแห่งที่เราเคยศึกษาพระธรรมคำสอนมาไปเห็นยาจกเป็นต้นที่ไหนก็ทำไว้ในใจไว้เถอะว่าแม้ในอดีตเราก็เคยเป็นเช่นนั้นมาแล้วเพราะฉะนั้นเห็นใครที่ไม่ดีนี่นะครับเราก็นึกในใจได้ว่าแม้เราเองก็มีสภาพเป็นแบบนั้นอยู่แล้วนะครับเคยเป็นแบบนั้นอยู่แล้วที่ยังไม่เป็นแบบนี้อีกครั้งหนึ่งเพราะยังไม่ได้ปัจจัยถ้าได้เหตุปัจจัยพร้อมเนี่ยนะครับเราก็จะเป็นแบบนี้นะถ้าเราไม่ภาคเพียรเจริญอริยมรรคให้เกิดขึ้นก่อนเนี่ยนะครับเพราะว่าอริยมรรคไม่เกิดเป็นต้นนั่นแหละเขาจึงเป็นอย่างนี้เนื่องจากเขาไม่มีสรณะไม่มีที่พึ่งนั่นแหละเขาไม่ได้มีโอวาทไม่ได้มีพระธรรมคำสอนน่ะเขาจึงได้ทุกข์ได้ยากขนาดนี้เราก็เจริญกรุณาให้แก่เขาแต่จะช่วยเขาได้หรือไม่นะครับถ้าหากว่าคิดแค่อยากช่วยแล้วช่วยได้เลยทันทีนะบารมีไม่ต้องบำเพ็ญกันหรอกครับถ้าใครอยากคิดจะช่วยอะไรก็ช่วยได้สำเร็จทันทีเป๊ะเป๊ะเป๊ะเป๊ะหมดนะโอ้เสียสงไขแสนกลับไม่ต้องพูดเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราหวังอยากจะช่วยคนเหล่านี้ให้พ้นทุกข์ได้จริงๆช่วยได้ถาวรจริงๆนะเราต้องตั้งความปรารถนาเพื่อเป็นพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วบำเพ็ญบารมีแบบนั้นเราจึงจะช่วยเขาได้จริงๆแต่นี้นะเราไม่ช่วยไปขอแบ่งบาปเข้ามานี่เราก็ฉลาดแล้วละเพราะฉะนั้นนี่เรามีกรรมเป็นของตนนะจำสูตรอะไรนะกรรมการให้ผลของกรรมใช่ไหมบางอย่างให้ผลชาตินี้นะนี่อกุศลหรือกุศลอันนี้เนี่ยชาวนาดวงที่หนึ่งผลชาตินี้แน่นอนนี่นะครับวันข้างหน้าไอ้ความคิดทั้งหมดเนี่ยเราจะต้องเป็นผู้รับเองนะคำพูดแต่ละคำที่เราพูดในวันข้างหน้าเราต้องรับเองทั้งหมดนะนะบางอย่างดวงที่7ให้ผลชาติหน้า2ถึง6ให้ผลในชาติที่3เป็นต้นไปเราสะสมอะไรชีวิตแต่ละวันล่ะเนี่ยนะครับชีวิตของเราแต่ละวันที่เรามาพบเจอหรืออาจจะเจอคนไม่ดีเป็นต้นเนี่ยก็ให้รู้เถอะว่านี่คือส่วนแห่งตราบาปที่ทำไว้ในอดีตนั่นเองนะครับเราทำไว้แล้วล่ะเราจึงได้มาประสบพบเจอแบบนี้ถ้าเราไม่ได้ทำไว้แล้วเนี่ยเราไม่ได้เจอแบบนี้หรอกครับเห็นไหมเพราะจักขุวิญญาณเป็นต้นเนี่ยนะที่ทำให้เห็นคนไม่ดีโสตวิญญาณทำให้ได้ฟังเสียงไม่ดีคานะวิญญาณได้รับกลิ่นที่ไม่ดีเป็นต้นนี่ให้รู้ว่านี่เป็นเศษแห่งตราบาปมานิดๆหน่อยๆที่เป็นผลพวงที่เราทำไว้เองนี่เศษกรรมเท่านั้นนะนี่ถ้าหาว่ากรรมตรงๆมันให้ผลเนี่ยมันจะเผ็ดร้อนขนาดไหนแล้วก็สลดใจสังเวชใจอย่างนั้นนะครับหรือไม่ก็พิจารณาถึงพระสูตรที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงไว้ในกะกะจูปมสูตรนะครับกะกะโจปมสูตรหรือกะกะจูปมสูตรในมัชฌิมานิกายโอปัมมวรรคนะครับที่บอกว่าดูกรภิกษุทั้งหลายหากว่าผู้ที่พิจารณาโดยกฎแห่งอาคาตะปฏิวินัย5อย่างอย่างใดอย่างหนึ่งนั้น5อย่างคืออะไรพิจารณาถึงแผ่นดินใช่ไหมครับพิจารณาถึงแผ่นดินพิจารณาถึงน้ำพิจารณาเหมือนอากาศพิจารณาเหมือนกระสอบหนังแมวเป็นต้นเนี่ยนะจนถึงพิจารณาตามนั้นแล้วเนี่ยนะถ้าหาว่าพิจารณาแล้วยังมีใจประทุษร้ายแม้ในโจรผู้ต่ำช้าที่เอาเลื่อยอวัยวะน้อยใหญ่จนขาดเป็น2ท่อนก็ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ทำตามคำสอนของเรานะครับก็ถ้าโจรเนี่ยนะมาเลื่อยภิกษุหรือเลื่อยภิกษุณีตรงกลางให้ขาดเป็น2ท่อนเนี่ยนะขณะที่โทสะคิดประทุษร้ายเนี่ยนะครับขณะนั้นก็ไม่ชื่อว่าทำตามโอวาทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าเรานึกเครียดนึกหงุดหงิดขณะนั้นๆเนี่ยใครเป็นคนทำลายคำสอนครับว่าจิตเราเป็นใบกับโทสะมีไหมครับศีลสิกขาเนี่ยองค์ธรรมได้แก่โทสะจิตสิกขาองค์ธรรมได้แก่โทสะปัญญาสิกขาได้แก่องค์ธรรมคือโทสะเราเองนั่นแหละครับบาปในนี้เนี่ยเขาถามว่าขณะที่โทสะเกิดนี่ไกลพระพุทธเจ้าไหมครับไกลอยู่แล้วพระองค์เป็นผู้ไกลจากกิเลสถ้าเราโทสะเกิดเราก็ไกลจากพระองค์อยู่แล้วนะครับแล้วก็อาศัยนี้ก็พิจารณาตามธรรมคำสอนของพระศาสดานะครับก็จะช่วยทำให้โทสะเป็นต้นสางซาลดลงได้แล้วอีกแห่งก็บอกว่าคนลามกเท่านั้นโกรธต่อผู้ที่โกรธ นะครับเขามีใครมาโกรธนะคนลามกเท่านั้นแหละครับจึงจะโกรธตอบคนลามกก็คือคนบาปคนชั่วทั้งหลายเนี่ยนะจึงจะโกรธตอบนะผู้ไม่โกรธตอบผู้ที่โกรธย่อมชนะสงครามที่ชนะได้ยากเนี่ยครับนักรบที่แท้จริงเนี่ยนะผู้ที่รู้ผู้อื่นโกรธเป็นผู้มีสติสงบระงับได้ชื่อว่าประพฤติประโยชน์ตนนะประพฤติประโยชน์ทั้งสองฝ่ายคือทั้งของตนและของคนอื่นนะครับอย่างเช่นเขาโกรธเราเนี่ยนะครับถ้าเขาโกรธเนี่ยจิตเขาก็เป็นอกุศลอยู่แล้วถ้าเราไม่ประทุษร้ายตอบขนาดนั้นเราก็เป็นกุศลรักษาตัวเองก่อนใช่ไหมครับอันนะเขาเนี่ยนะถ้าเขาโกรธต่อผู้ที่ไม่โกรธตอบเขาจะโกรธได้นานแค่ไหนเขาจะโกรธได้ไม่นานเพราะฉะนั้นเราก็ช่วยว่าช่วยปกปักรักษาประโยชน์ของเขาไว้ด้วยนะครับอันถ้าหากว่าเรามีเมตตาต่อเขาจริงๆเราก็อย่าให้เขาโกรธได้ยาวเลยนะครับถ้าเราเกิดการโต้ตอบเมื่อไหร่ปัญหามันก็จะลุกลามใหญ่โตไปเรื่อยๆนะครับแล้วประโยชน์เราก็เสียหายประโยชน์ของเขาก็ถูกทำลายไปและโดยเฉพาะเราทั้งหลายสมณะเพศด้วยนี่นะครับประโยชน์แห่งการบวชนี่แทบไม่ได้อะไรเลยนะครับเห็นไหมเสียข้าวสุกโยมไปอีกวันหนึ่งเหมือนกันดูความภิกษุทั้งหลายธรรมะ7ประการเหล่านี้ก่อศัตรูทำให้เกิดศัตรูย่อมมาสู่ทั้งสตรีหรือบุรุษผู้มักโกรธธรรมะ7ประการเป็นไฉนดูกับภิกษุทั้งหลายศัตรูในโลกนี้ย่อมปรารถนาต่อศัตรูอย่างนี้ว่ากระไรหนอผู้นี้พึงมีผิวพรรณซามข้อนั้นเพราะเหตุไรดูก่อนภิกษุทั้งหลายศัตรูย่อมไม่พอใจเพราะเห็นศัตรูมีผิวพรรณงามโอ้ยดีเหลือเกินนะฉันอยากมีศัตรูคนที่งามเหมือนเทวดาเงี้ยนะมีมั้ยครับมีแต่อยากให้มันน่าเกลียดให้มันเละเทะอยากให้หน้ามันเป็นเหมือนกับฝีเนี่ยผุดมาตั้ง10แห่งในหน้าที่เดียวเนี่ยนะไอ้มันเลือดน้ำร้องน้ำเหลืองไหลเยิ้มนั่นแหละนะครับมันสะใจดีใช่ไหมครับก็มันสะใจแค่ไหนครับความโกรธมันเกิดขึ้นเคยเห็นเขาราดน้ำโกรธใส่หน้าไหมครับมันสะใจนะครับที่ได้เห็นหน้าคนเหมือนหน้าศพเป็นต้นเนี่ยมันสะใจเหลือเกินเหมือนกันเถอะดูก่อนภิกษุทั้งหลายคนมักโกรธนี้ถูกความโกรธครอบงำถูกความโกรธชักนำไปแม้เขาอาบน้ำเป็นอย่างดีรูปไล้เป็นอย่างดีโกนผมและหนวดนุ่งผ้าขาวก็ยังมีผิวพรรณเศร้าหมองอยู่นั่นเองดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้เป็นธรรมะข้อที่หนึ่งที่ก่อศัตรูทำให้เกิดศัตรูย่อมมาสู่ทั้งสตรีหรือบุรุษผู้มักโกรธเนี่ยนะครับคนโกรธก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับอยากให้คนอื่นเขามีผิวพรรณซามตัวเองเนี่ยคนโกรธเนี่ยซามก่อนเพื่อนเลยใช่ไหมหรือว่าศัตรูก็ย่อมปรารถนาต่อศัตรูอยากให้เขาเป็นอยู่ลำบากคนที่โกรธนั่นแหละครับจะเป็นอยู่ลำบากก่อนเพื่อนนะครับหรือว่าคนที่โกรธเนี่ยหรือศัตรูจะอยากให้ศัตรูเนี่ยนะไม่พึงมีประโยชน์มากมายนะอยากให้เขามีประโยชน์น้อยๆเนี่ยนะถ้าทำงานก็อยากให้มันได้เงินเดือนน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเรามัวแต่โกรธเนี่ยนะนายก็ไม่ค่อยชอบเราเงินเดือนเราเนี่ยจะลดก่อนเพื่อนนะว่างั้นเถอะเรียกว่ามุ่งสิ่งใดกับคนอื่นนะสิ่งนั้นก็จะย้อนกลับมาสู่ตัวเองหมดเลยนะเพราะฉะนั้นไม่พึงมีสมบัติเนี่ยนะบางทีโกรธแล้วก็ปรารถนาไม่อยากให้คนอื่นเขามีสมบัตินะแต่ตัวเองโกรธก่อนก็เสียสมบัติก่อนหรือว่าปรารถนาให้คนอื่นไม่พึงมียศนะครับมียศมีบริวารเนี่ยนะตัวเองก็เสื่อมยศก่อนหรือปรารถนาให้เขาไม่มีมิตรไอ้ความที่ตัวเองโกรธเขาตัวเองก็เลยหมดมิตรหมดเพื่อนก่อนแล้วก็ปรารถนาให้เขาตายแล้วพึงเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรกดูก่อนภิกษุทั้งหลายศัตรูย่อมไม่พอใจในการที่ศัตรูไปสวรรค์ใช่ไหมครับเคยแช่งให้ศัตรูไปสวรรค์ไหมครับเจ้าประคุณทูลหัวเอ้ยขอให้ศัตรูของฉันเนี่ยนะไปเกิดในสวรรค์บรรลุโสดาสกทาคานาคามีแต่แช่งชักหักกระดูกให้ไปเกิดเป็นสัตว์นรกเปรตอสุรกายเป็นต้นนะแต่ว่าคนโกรธนั่นแหละครับคนมักโกรธเนี่ยถูกความโกรธครอบงำถูกความโกรธนำไปย่อมประพฤติทุจริตทางกายประพฤติทุจริตทางวาจาและก็ทางใจเขาประพฤติทุจริตทางกายทางวาจาทางใจเมื่อตายไปก็แล้วก็เข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตแล้วก็นรกเพราะงั้นสิ่งที่ตัวเองปรารถนาให้แก่ศัตรูมากขนาดไหนสิ่งนั้นๆก็ย้อนสอนกลับมาหาคนผู้มักโกรธทั้งหมดเลยนะครับเรียกว่าคิดแช่งเขาก็ตกมาสู่ใจเราเนี่ยนะครับถ้ายิ่งไปโกรธตอบผู้ที่ไม่โกรธก็เหมือนกับซัดธุลีทวนลมเหมือนกันนะสิ่งนั้นก็จะตกมาใส่ผู้ที่โกรธนั่นแหละหมด ขอให้ขยายความตรงนี้นิดนึงนะเนี่ยตรงที่ว่าไปเมื่อกี้การซัดธุลีทวนลมไปสู่ผู้ที่ไม่โกรธอะไรตรงนี ้ก็เหมือนกับ โกรธต่อผู้ที่ไม่โกรธนะครับยิ่งไปโกรธกับพระอรหันต์ด้วยแล้วเนี่ยนะครับพระอรหันต์ท่านไม่โกรธตอบด้วยนะก็เหมือนกับเราเนี่ยนะครับคิดทำลายดวงอาทิตย์นะนะตามภาษาเนี่ยนะมือชี้ดวงอาทิตย์ใหญ่ไปยืนตากแดดเนี่ยนะจะทรมานดวงอาทิตย์ให้เข็ดให้หนักเลยเนี่ยถามว่านี่ตกถึงใครครับก็ตกถึงคนนั้นแหละนั่นนะหรือธุลีส่วนลมมันพัดมาหาเรานะครับเราก็หาผลของตำแยหมามุ้ยเป็นต้นเนี่ยนะไปโยนสายลมที่พัดมานั่นแหละมาหาตัวไอ้ฝุ่นนั้นเป็นต้นก็ตกมาใส่ตัวเองนั่นแหละทั้งหมดเพราะว่าอะไรเพราะว่าพระอรหันต์ทั้งหลายท่านไม่รับเนี่ยเมื่อท่านไม่รับท่านก็ไม่ตกสู่ท่านผู้ที่ไม่ประทุษร้ายตอบท่านไม่รับไม่ได้แบ่งเอาอากุศลอันนั้นนั้นมาเลยทีนี้เรายิ่งทำเท่าไหร่บาปก็เพิ่มพูนแก่ตัวมากขึ้นเท่านั้นสะสมโทสะมากเท่านั้นนะครับอุปนิสัยแห่งโทสะก็จะรุนแรงมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็อุปนิสัยอันนี้ก็เป็นปัจจัยให้อกุศลนะชื่อว่าเป็นประโยคาวิบัติให้อกุศลในอดีตมาให้ผลแล้วก็ชื่อว่าทำบาปอันใหม่เพื่อทุกโทษในสังสารวัฏต่อไปอีกนะครับนะก่อทุกข์ก่อโทษก่อภัยให้แก่ตัวเองเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นคนโกรธย่อมไม่รู้อาจคนโกรธย่อมไม่เห็นธรรมเมื่อใดถูกความโกรธครอบงำก็มีแต่ความมืดอย่างเดียวนะครับคนโกรธเนี่ยเห็นอริยสัจนะครับไม่เห็นในขณะที่โกรธเนี่ยนะครับประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายเนี่ยไม่เห็นซากอย่างอัตถะโลกนี้อัตถะโลกหน้าอัตถะอย่างยิ่งก็มองไม่เห็นสักอย่างนะครับประโยชน์ตนก็มองไม่เห็นประโยชน์ของผู้อื่นก็มองไม่เห็นประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายก็มองไม่เห็นไอ้ความโกรธอันนี้มันเกิดขึ้นมันก็ทำปัญญาให้ดับทำให้เกิดความคับแค้นความโกรธเหล่านี้ก็ไม่ได้เป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวนะแล้วบางแห่งพระองค์บอกว่าพึงละความโกรธพึงละมานะพึงก้าวล่วงสังโยชน์ทั้งปวงมีนะพระธรรมที่สอนให้ละความโกรธนี่มีเยอะแยะเลยความโกรธทำให้เกิดความพินาศนะนะความโกรธทำจิตให้กำเริบว่างั้นเถอะภัยที่เกิดขึ้นในภายในคนโกรธย่อมไม่รู้สึกใช่ไหมครับคนโกรธย่อมไม่รู้อัดไม่รู้จักอัดคนโกรธย่อมไม่เห็นธรรมถ้าหากว่าครอมโกรธครอบงำก็มืดมิดเลยนะครับเหลือแต่ความมืดเป็นไปกับอวิชชาอันนี้เราคิดดูนะว่าคนที่เครียดมากๆเนี่ยคิดแก้ปัญหาอะไรได้บ้างนะครับขณะที่กำลังกดดันกำลังโทสะหงุดหงิดเนี่ยนะปัญหาไม่ได้รับการแก้ไขเพราะหงุดหงิดหรือเครียดเหล่านั้นนั้นเลยมีแต่พอกพูนปัญหาหมักหมมนะครับจิตใจเนี่ยนะครับแล้วก็ความโกรธที่เกิดขึ้นเป็นกามฉันทะนิวรณ์เนี่ยนะครับนิวรณ์เหล่านี้เป็นไปเพื่อดับปัญญาทำปัญญาให้ไม่เกิดนะครับคือปัญญาจะมองไม่เห็นอริยสัจมองไม่เห็นคุณของพระพุทธเจ้านะครับพระพุทธเจ้ามีคุณมหาศาลขณะที่เราโกรธนี่นะคุณเหล่านั้นนั้นมองไม่เห็นเลยนะครับพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะครับมีคุณมากมายมหาศาลขณะที่เราโกรธเราจะนึกถึงคุณพระธรรมเหล่านั้นไม่ได้เลยพระสงฆ์ทั้งหลายมีพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะพระมหากัสสปะพระอนุรุทธะพระมหากัจจายนะเนี่ยนะพระอรหันต์ผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบบรรลุธรรมะตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อเราโกรธเรานึกถึงคุณของท่านไม่ได้ซากอย่างเลยนะแม้กระทั่งอย่าว่าพระรัตนตรัยเลยนะครับพ่อแม่ที่เลี้ยงดูฟูฟักเรามาแต่อ้อนแต่ออกเนี่ยนะครับเขาไม่ไปทำแท้งเราทิ้งเนี่ยนะครับยังส่งเสียให้เล่าเรียนเป็นต้นเนี่ยนะบุญคุณของท่านเหล่านั้นเราก็นึกไม่ออกนะคนที่เลี้ยงดูปูเสือเราเนี่ยนะครับทำทุกอย่างเพื่อเราก็จะนึกถึงคุณเขาไม่ออกในขณะที่เราโกรธเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นนึกถึงแต่โทษเนี่ยนะครับที่จริงไอ้โทษนั้นเขาก็ไม่ได้ทำกับเราหน่อยแต่เรานึกตำหนินึกดูหมิ่นนึกเหยียดยามเป็นต้นไปเพราะฉะนั้นไอ้ความโกรธเหล่านี้เนี่ยเกิดขึ้นมันทำลายคนนั้นจริงๆคนที่โกรธนะครับมันทำลายจนย่อยยับเนี่ยนะครับเหมือนกับที่พระโกกาลิกะเนี่ยนะครับโกรธพระสารีบุตรโกรธพระโมคคัลลานะนี่นะครับวิ่งไปฟ้องพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าช่วยอธิบายยังไงก็ไม่ฟังความเลยนะครับยังโกรธยังพยาบาทพระสารีบุตรชนิดรุนแรงจนถึงขนาดที่ว่าบาปมันเริ่มให้ผลเนี่ยนะโดยเฉพาะพวกทิฏฐธรรมมันให้ผลนี่ก็ได้เกิดตุ่มขึ้นในร่างกายเล็กๆก่อนแล้วค่อยๆโตขึ้นนะครับจนมันแตกเน่าเฟะไปทั้งตัวหมดพรหมลงมาเตือนก็ยังตำหนิพรหมไปอีกนะครับโทสะมันมีกำลังขนาดนั้นตายแล้วก็ต้องไปตกในปฐุมนรกที่จริงก็เป็นปฐุมนรกน่าจะดีนะปฐุมแปลว่าดอกบัวนะครับแต่บอกว่าส่วนหนึ่งของอเวจีนรกนั่นเองนะครับนะเพราะฉะนั้นคนที่ไปโกรธคนที่ไม่ควรโกรธเนี่ยโอ้โหมีโทษมหาศาลแต่ยิ่งฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์เนี่ยนะครับอนันตริยกรรมตกนรกแน่นอนโดยที่ไม่มีอะไรมาขั้นไว้เลยนะครับอนันตระนี่แปลว่าไม่มีระหว่างนะครับ นี่เนื่องจากโทสะทั้งนั้นนะครับบุคคลฆ่าความโกรธเสียได้ย่อมอยู่เป็นสุขนะครับถ้าละอันนี้ได้ก็สุขแน่นอนนะครับบุคคลฆ่าความโกรธเสียได้ย่อมไม่เศร้าโศกดูก่อนพราหมณ์ความโกรธเนี่ยมีรากเป็นพิษแต่มียอดหวานนะคือความโกรธเนี่ยนะขณะที่โกรธมันมีฉันทะเกิดร่วมด้วยมันจะมีความรู้สึกว่าสะใจเหลือเกินนะครับในขณะที่มันโกรธนะมันยิ่งได้ทำรุนแรงขนาดไหนมันสะใจเท่านั้นเนี่ยนะฉันทะเนี่ยนะเป็นฉันทาธิปดีเนี่ยนะครับฉันทาธิปติที่เกิดร่วมกับโทสะเนี่ยนะครับมันมีกำลังมันสะใจมันเต็มที่เลยนะครับแต่พอทำเสร็จแล้วก็มาเดือดร้อนใจแล้วนะครับวิตกกังวลเร่าร้อนไปหมดเลยเพราะฉะนั้นมีรากเป็นพิษแต่ว่ายอดหวานในขณะที่มันโกรธนี่มันหวานจริงๆแต่พิษติดตามเนี่ยนะครับมันก็เกิดมากขึ้นบางทีไอ้ความโกรธนี้ก็เหมือนกับลูกศรนั่นเองท่านผู้มีปัญญาดุจแผ่นดินท่านจงงดโทษเสียเถิดบัณฑิตทั้งหลายย่อมไม่มีความโกรธเป็นกำลังนะครับนี่ถ้าผู้ที่มีปัญญาดุจแผ่นดินก็จะใคร่ครวญใช่ไหมครับอะไรที่เป็นโทษควรอภัยให้ได้ก็อภัยซะแต่เนี่ยนะถ้าหากว่าไม่อภัยเนี่ยบาปมันก็สะสมพอกพูนมากขึ้นมากขึ้นนะครับการแนะนำภิกษุเหล่านั้นในข้อนั้นว่าเธอทั้งหลายจงพิจารณาถึงโทษในโทสะและอานิสงส์ในการละโทสะโดยนัยยะตรงกันข้ามดังกล่าวแล้วโดยในเป็นต้นอย่างนี้ด้วยประการฉะนี้ถ้าจะนะคนที่จะละโทสะได้เนี่ยเห็นโทษของโทสะอย่างจริงจังนะครับแล้วเห็นอานิสงส์ของการละโทสะหรืออานิสงส์แห่งเมตตาอย่างจริงๆนะครับเมื่อรู้โทษของโทสะเห็นอานิสงส์ของเมตตาจริงๆเนี่ยนะครับก็เจริญเมตตาหรืออโทสะในเบื้องต้นด้วยตทังคประหารหรือวิขัมภนาประหารด้วยสมถวิปัสสนานะครับแล้วก็ควรขวายวิปัสสนาให้เกิดแล้วก็ตัดขาดละโทสะด้วยตติยมรรคจนหมดสิ้นไปนะครับก็ละบาปละอกุศลธรรมเหล่านั้นได้เด็ดขาดด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าโทสังภิกขเวเอกธรรมังปชหาทะดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงละธรรมะอย่างหนึ่งคือโทสะเสียดังนี้บทว่าทุทาเสได้แก่ปทุสร้ายเพราะมีจิตปทุสร้ายด้วยความอาฆาตนะครับคิดพินาศให้แก่สัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะครับบทที่เหลืออันควรกล่าวในสูตรที่2มีนัยยะดังกล่าวแล้วในอัตถกถาสูตรที่1 นะครับส่วนรายละเอียดที่เหลือก็ไปเทียบเคียงเอาจากสูตรที่1 นะครับถ้าหากว่าพระคุณเจ้าจะไปบรรยายธรรมที่ไหนเนี่ยนะครับจะเอาสูตรนี้ไปอธิบายก็ไปขยายตามแนวสูตรที่1ก็ไม่เสียหายอะไรนะครับก็ถูกต้องเหมือนกันนะก็จบสูตรที่2ทีนี้สูตรที่3นะครับว่าโมหะสูตรนะครับว่าด้วยละโมหะได้ก็เป็นพระอนาคามีจริงอยู่พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์ตรัสแล้วเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายละธรรมะอย่างหนึ่งได้เราเป็นผู้รับรองเธอทั้งหลายเพื่อความเป็นพระอนาคามีนะครับธรรมะอย่างหนึ่งเป็นไฉนดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายละธรรมะอย่างหนึ่งคือโมหะได้เราเป็นผู้รับรองเธอทั้งหลายเพื่อความเป็นพระอนาคามีนะครับพระองค์รับรองนะถ้าละเธอละโมหะเป็นอนาคามีนะคือตรงนี้เนี่ยนะครับพระองค์แสดงธรรมะสุดยอดแค่สักอนาคามีผลแต่ที่จริงโมหะจะละได้เด็ดขาดที่สุดเลยนะก็ต้องละที่อรหัตมรรคแต่ที่กล่าวเนี่ยแสดงว่าแสดงธรรมแบบมีส่วนเหลือนะครับเป็นแสดงธรรมแบบสัพเพเทสะมีส่วนเหลือหมายเอาโมหะที่ละได้ด้วยอนาคามิมรรคเนี่ยนะครับโมหะบางอย่างนะครับละด้วยโสดาปัตติมรรคนะครับเช่นโมหะที่เกิดร่วมกับทิฏฐินะครับทิฏฐิทั้งหมดนะทิฏฐิขตสัมปยุต4ดวงนะโมหะที่เกิดร่วมกับทิฏฐิเหล่านั้นเนี่ยโสดาปัตติมรรคละโมหะที่เกิดร่วมกับโลภวิปยุตที่เป็นเหตุปฏิสนธิในอบายโสดาปัตติมรรคก็ละได้โทสะที่เป็นเหตุปฏิสนธิในอบายเนี่ยครับโทสะมูลจิตนั้นก็มีโมหะเกิดร่วมด้วยโมหะที่เกิดร่วมกับโทสะที่เกิดขึ้นแล้วเป็นเหตุให้ไปสู่อบายพระโสดาบันก็ละได้หรือว่าโมหะที่เกิดร่วมกับวิจิกิจฉาพระโสดาบันก็ละได้เพราะฉะนั้นโมหะที่เป็นเหตุไปสู่อบายพระโสดาบันละได้โมหะที่ ส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับพระสกทาคามีก็ละได้โมหะส่วนหนึ่งพระอนาคามีละได้แต่ว่าละโมหะได้เด็ดขาดไม่มีเหลือเลยอันนี้พระอรหันต์จึงจะละได้อย่างบริบูรณ์นะครับแต่ตรงนี้แสดงแบบมีส่วนเหลือเอาแบบพระอนาคามีละนะพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเนื้อความนี้แล้วในพระสูตรนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าชนผู้เห็นแจ้งทั้งหลายรู้ชัดด้วยดีซึ่งโมหะอันเป็นเหตุให้สัตว์ผู้หลงไปสู่ทุกขติแล้วละได้ครั้นละได้แล้วย่อมไม่มาสู่โลกนี้อีกในการไหนๆนะครับก็คิดดูนะครับว่าภพภูมิที่หนาแน่นด้วยโมหะคือเดรัจฉานนะครับเดรัจฉานเนี่ยนะครับงุ่มเดินไปเนี่ยนะครับมันเหมือนสังเกตดูมดนะครับมากด้วยโมหะพวกมดพวกสุนัขสุกรกระบือทั้งหลายโคทั้งหลายเนี่ยนะครับสัตว์เดรัจฉานเนี่ยโดยมากหนักไปทางโมหะนะครับโมหะเนี่ยหนาแน่นมากนะครับโมหะกลุ่มรุมแต่ไม่ใช่ว่าไม่มีโลภะมีแต่ว่าไอ้ธาตุที่มันหนาที่สุดในนั้นนะครับคือโมหะนะครับโลภะมันก็มีแต่มันไม่มีกำลังเท่ากับโมหะนะครับเพราะฉะนั้นอบายคือประเภทเดรัจฉานเนี่ยโมหะเนี่ยหนาแน่นจริงๆนะครับภัยอะไรที่จะเกิดมันไม่รู้ซากอย่างเนี่ยนะสังเกตดูมันอยู่ในสุ่มเนี่ยนะครับมันยังทะเลาะกันเลยนะด้วยอำนาจของโมหะเนี่ยนะครับไม่รู้อะไรเลยนะครับน่าเห็นใจจริงๆเพราะฉะนั้นแต่ถ้าหากว่าผู้ที่ละโมหะได้ก็ไม่ต้องกลับมาสู่โลกนี้โดยการปฏิสนธิได้ในอัตถกถาว่าบทว่าโมหังได้แก่ความไม่รู้จริงอยู่ความไม่รู้นั้นมีหลายประเภทนะครับมีหลายอย่างโดยวิภาคในเป็นต้นว่านะความไม่รู้ในทุกข์นะครับทุกขเหอายานังใช่ไหมครับความไม่รู้ในเหตุให้เกิดทุกข์ความไม่รู้ในการดับทุกข์ความไม่รู้ในข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์มันไอความไม่รู้หรือความโง่ในที่นี้หมายถึงไม่เห็นอริยสัจทั้งหลายนั่นเองนะครับจากศึกษาตรงนี้ทำให้เห็นอย่างหนึ่งเอ๊ะเนี่ยเรามองเห็นเนี่ยนะลืมตาก็มองเห็นสีมองเห็นอะไรทั้งหลายแหละเห็นเนี่ยเห็นไกลด้วยนะเอ๊ะทำไมว่าเราโมหะได้ยังไงนี่มันก็มองเห็นอยู่ว่าเราโมหะแต่ถ้าเอาอริยสัจมาจับปั๊บจะเห็นโมหะทันทีเอ๊ะนี่มองเห็นเนี่ยมีไหมครับรูปสมุทัยรูปนิโรธรูปนิโรธคามินีปฏิปทานึกไม่ออกเลยนะครับเป็นยังไงใช่ไหมครับนั่นแหละคือโมหะอย่างหนึ่งคือเอาความไม่รู้อริยสัจมาเป็นเครื่องวัดจะเห็นชัดว่าสิ่งเหล่านั้นนั่นแหละเรียกว่าโมหะนะครับเออเนี่ยอาศัยตามองดูนะจากขู่สมุทัยจากขู่นิโรธจากขู่นิโรธคามินีปฏิปทาก็มองไม่เห็นนี่แหละครับเป็นลักษณะอย่างหนึ่งของโมหะไอ้ที่เห็นเนี่ยจิตนะครับเป็นสภาพที่เห็นอารมณ์จิตเออนะจากขู่วิญญาณจากขู่วิญญาณสมุทัยจากขู่วิญญาณนิโรธจากขู่วิญญาณนิโรธคามินีปฏิปทาเนี่ยครับวิชาเป็นแบบนี้แต่ไม่มีอ่ะเมื่อไม่มีนั่นแหละครับโมหะนะผัสสะทางตาเนี่ยจากขู่สัมผัสจากขู่สัมผัสสมุทัยจากขู่สัมผัสนิโรธจากขู่สัมผัสนิโรธคามินีปฏิปทาก็มองไม่เห็นนั่นแหละโมหะนะหรือว่าเมื่อผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาสัญญาตัณหาเป็นต้นเนี่ยนะเวทนาสมุทัยเวทนานิโรธเวทนานิโรธคามินีปฏิปทาก็มองไม่เห็นนะครับหรือได้ยินเสียงเนี่ยเออเสียงสมุทัยเสียงนิโรธเสียงนิโรธคามินีปฏิปทามีไหมครับถ้าไม่มีนั่นแหละโมหะล้วนๆเออที่ได้ยินเสียงเนี่ยอาศัยหูนะโสตะสมุทัยโสตะนิโรธโสตะนิโรธคามินีปฏิปทาไม่มีนะครับไม่มีนั่นแหละโมหะนะโสตะวิญญาณสมุทัยโสตะวิญญาณนิโรธโสตะวิญญาณนิโรธคามินีปฏิปทาถ้าไม่มีการพิจารณาอย่างนี้โมหะทั้งนั้นนะครับนะทีนี้ถามว่าถ้าการพิจารณาชาติชรามรณะเป็นต้นนี้คือบริวารของทุกขสัตว์กิเลสทั้งหลายเป็นบริวารของสมุทัยสัตว์กุศลธรรมทั้งหลายเป็นบริวารของสายมรรคสัตว์เนี่ยนะมันก็เอาบทธรรมคืออริยสัจมาตั้งแล้วก็พิจารณาธรรมะไหนอยู่ในกลุ่มไหนเป็นต้นเนี่ยนะครับเป็นไปเพื่ออะไรเป็นต้นถ้าไม่มีการเรียนรู้พิจารณาสิ่งเหล่านี้นะครับทั้งหลายเหล่านั้นนั่นแหละเรียกว่าโมหะเนี่ยนะครับอันโมหะก็จะปกปิดความจริงหรือสัจธรรมเหล่านี้ทั้งหมดนะครับถ้าหากว่าไม่มีพระผู้มีพระภาคนะครับมาแสดงภาพปริยัติธรรมส่องให้เห็นเนี่ยมันนึกไม่ออกเลยว่าเราโมหะได้ยังไงนะครับทั้งที่อยู่กับโมหะนะแต่ก็ไม่รู้ว่าโมหะมันเป็นยังไงนะครับมันมืดอย่างนั้นจริงๆอันโมหะเนี่ยจึงมีโทษมหาศาลพระองค์บอกว่าเลยพระองค์ตรัสเลยนะข้างหน้าว่าไม่มีอะไรที่จะเป็นเครื่องกั้นยิ่งกว่าโมหะอีกแล้วนะครับโมหะเนี่ยนะบรรดาเครื่องกลางกั้นเนี่ยนะครับแต่ถ้าหากพระองค์ตรัสกับอชิตะมานพเนี่ยนะครับว่า โลกนี้อวิชชาเนี่ยหุ้มห่อไว้หมดเลยนะครับหุ้มห่อไว้เลยไม่เคยชำแรกออกจากอวิชชามองว่าโลกสมุทัยโลกนิโรธโลกนิโรธคามินีปฏิปทาเนี่ยยังไม่ออกเลยนะครับมันถูกปกปิดห่อหุ้มไว้หมดแล้วก็ตัณหาก็ฉาบทารูปไล่มันพลันไปหมดเลยนะครับม่วนขนาดไหนก็เลยอยู่ต่อไปกันแล้วกันนะท่านกล่าวว่าโมหะเนี่ยนะครับเพราะอาจว่าเป็นเหตุให้หลงสัตว์ทั้งหลายเนี่ยไม่น่าหลงแล้วครับแต่มีโมหะเนี่ยมันทำให้หลงขึ้นหรือว่าสภาวะที่หลงไปเองนะครับหรือเพียงความหลงเท่านั้นเพิ่งเห็นว่าโมหะนั้นมีความที่จิตมืดเป็นลักษณะจิตที่มันมืดไม่เป็นไปกับปัญญานะคือไม่มีปัญญาเกิดมองเห็นอริยสัจเป็นต้นนั่นแหละหรือมีความไม่รู้เป็นลักษณะคือไม่รู้อริยสัจ4นั่นเองมีการไม่แทงตลอดแทงตลอดบาลีว่าไงนะครับว่าไม่บรรลุไม่ตรัสรู้อริยสัจนั่นเองครับเป็นกิจของเขาอ่ะทำไม่ให้ตรัสรู้อะไรนะครับมีความปกปิดสภาวะของอารมณ์เป็นรสะปกปิดสภาวะของอารมณ์นั้นๆเนี่ยนะครับปกปิดสภาวะไม่ให้เห็นสภาวะของอารมณ์พร้อมทั้งเหตุเกิดความดับอาสาธาอาทีนวะนิสรณะของอารมณ์นั้นๆเนี่ยนะมันปกปิดไม่หมดเลยมีการปฏิบัติหลงลืมเป็นอาการปรากฏใช่ไหมครับคำว่าลืมในที่นี้หลงในที่นี้หลงอะไรครับหลงจากคำสอนหรือข้อปฏิบัติตามแนวอริยสัจนะหรือหมายความว่ามันทำให้กางกั้นให้ห่างหายจากการปฏิบัติตามหลักมัชฌิมาปฏิปทาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงไว้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเห็นใครไม่ประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะให้รู้เถอะว่านี่โมหะทำงานของเขาเต็มที่แล้วล่ะนะครับเนี่ยนะของเราก็เหมือนกันนะนี่ถ้าปล่อยให้โมหะแบบนี้กลุ่มรุมก็ไม่มีสภาพอะไรต่างกันเลยนะควรที่จะสังเวชใจมากกันหรือปรากฏความมืดมัวเป็นอาการปรากฏเนี่ยนะครับมันมัวจนเนี่ยนะบอกว่าพอพูดถึงเอางี้นะนิพพานเนี่ยผมฟังแล้วมันเป็นเรื่องที่มัวที่สุดเลยนะแต่ว่าพระอริยะทั้งหลายท่านก็มองเห็นชัดเจนนะถ้าพูดนิพพานท่านก็ชัดเจนอ่ะของเรานี่มันมัวไปหมดถามว่าทำไมจึงมัวก็โมหะมันกลุ่มรุมก็บอกว่ามีการไม่ใส่ใจเป็นเหตุใกล้มีอโยนิโสใช่ไหมครับเป็นเหตุใกล้นะอโยนิโสมนสิการนั่นเองคือไม่ใส่ใจโดยแยบคายตามหลักพระธรรมคำสอนเนี่ยนะครับถ้าหากว่ามีการคิดตามใส่ใจตามคำสอนก็เป็นเหตุแห่งปัญญาแต่เมื่อไม่ใส่ใจไปตามคำสอนนั่นแหละเป็นลักษณะของอวิชชาแล้วอวิชชานี่เป็นรากเหง้านะครับเป็นมูลของอกุศลทั้งหมดเลยนะครับนะโลภะมูลจิตก็มีโมหะเป็นมูลโทสะมูลจิตก็มีโมหะเป็นมูลโมหะมูลจิตก็มีโมหะเป็นมูลอิสามัชฌิยะกุกกุจจะถีนมิทธะเป็นต้นเนี่ยนะครับก็มีอวิชชานี่แหละเป็นมูลนะครับโอ้มีหน้านะสังสารวัฏมันจึงยืดยาวจริงๆเลยนะบัดนี้เพิ่งเห็นความแห่งบทว่าปชหทะเนี่ยนะที่แปลว่าละเนี่ยนะบอกว่าคนหลงย่อมไม่รู้อัตนะนะให้พิจารณาที่จะละโมหะเนี่ยนะเวลาโมหะไม่พิจารณาอะไรเกิดขึ้นนะจำคาถานี้ไว้ร่ายก็ดีเหมือนกันครับเนี่ยเวลาซึมเซ่อๆทำเป็นง่ายๆเนี่ยนะเอาคาถานี้มาร่ายทันทีแล้วคนหลงย่อมไม่รู้อัตคนหลงไม่เห็นทำโมหะครอบงำคนในขณะใดความมืดบอดตลอดการก็เกิดขึ้นแล้วก็พินาศไปคาถานี้ไว้หาผมเนี่ยใช้คาถาพวกนี้แหละครับเวลาซึมไม่อยากคิดอะไรเลยอยากนั่งเบอร์ลอยไปเรื่อยเปื่อยนี่ก็คาถานี้มาท่องเออคนหลงไม่รู้อัดเออนี่ซึมแบบนี้เนี่ยมันรู้อัดอะไรบ้างเอาทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคไม่มีอะไรสักอย่างเลยนะก็มาร่ายนี่ดีนะครับควรทรงจำเอาไว้นะครับให้มีธรรมะมากระแทะกระเทาะบ้างนะครับไม่ใช่ว่าโหซึมบริสุทธิ์เลยนะครับเซ่อถาวรโง่นิรันดร นี่ก็ไม่ไหวแล้วนะครับหรืออาจจะพิจารณาสูตรที่ว่าดูกรภิกษุทั้งหลายอวิชชาเนี่ยนะเป็นส่วนเบื้องต้นของการเข้าถึงอกุศลกรรมเพราะกายทุจริตก็มีอวิชชานั่นแหละเป็นเบื้องต้นวจีทุจริตก็มีอวิชชานั่นแหละเบื้องต้นมโนทุจริตก็มีอวิชชานั่นแหละเป็นเบื้องต้นนะครับแล้วพระองค์ตรัสไว้ว่าสัตว์โลกถูกโมหะรัดรึงไว้ปรากฏดุจสิ่งที่น่าพอใจโมหะมันฉาบทาเอาไว้เนี่ยนะครับโมหะมันฉาบทาไว้เลยมองมันมองวิปลาสไปหมดนะครับมองแล้วมันวิปลาสมันดูมันแหมมันน่าเพลิดเพลินเหลือเกินยกตัวอย่างคนมีบุตรก็คนมีบุตรก็เพลิดเพลินกับบุตรคนมีทรัพย์ก็เพลิดเพลินกับทรัพย์คนมีโคก็เพลิดเพลินไปกับโคแต่เขารู้ไหมว่าครับนั่นแหละ สิ่งที่เขาน่ารักน่าปรารถนาที่ว่าไปนะต้นตอแห่งทุกข์ทั้งหมดที่เขาจะได้มีต่อไปนะครับพระองค์บอกว่าเราไม่พิจารณาเห็นรูปอย่างใดอย่างหนึ่งที่ไม่เป็นที่ตั้งแห่งโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปาญาตเมื่อรูปนั้นแปรไปนะครับเพราะถ้าใครเพลิดเพลินในอารมณ์ใดๆนะอารมณ์นั้นจะพาเขาให้เจ็บช้ำน้ำใจที่สุดนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นคนที่มีบุตรอาศัยว่าเพลิดเพลินกับบุตรพอบุตรมีปัญหาเข้าทุกข์ที่สุดก็เพราะอาศัยบุตรนะคนที่เพลิดเพลินกับแม่บ้านพ่อบ้านเนี่ยนะครับเมื่อแม่บ้านพ่อบ้านเปลี่ยนแปลงไปเขาก็ทุกข์ที่สุดเพราะพ่อบ้านแม่บ้านของเขานั่นแหละนะครับหรือคนที่เพลิดเพลินเพราะบ้านถ้าบ้านมีปัญหาบ้านถูกไฟไหม้เป็นต้นเขาก็แทบช็อกเพราะบ้านนั่นแหละเพราะฉะนั้นเขาเพลิดเพลินกับสิ่งใดเขาก็จะทุกข์กับสิ่งนั้นมากโดยที่สุดแม้แต่อริยสาวิกาวิสาขานี่นะครับเพลิดเพลินกับหลานมากเออหลานเรานี่ดีนะทำบุญให้ทานแทนเราเนี่ยนะนึกเคลิบเคลิ้มไปพักเดียวหลานตายร้องให้เลยนะครับอนาถบิณฑิกาเศรษฐีก็เหมือนกันมีลูกสาวอยู่คนหนึ่งแม้ทำหน้าที่ช่วยงานดีเหลือเกินดันตายหนีจากเสียใจอีกนะครับเพราะเข้าไปเพลิดเพลินกับอารมณ์ใดก็จะทุกข์มาจากอารมณ์นั้นนั่นแหละเพราะฉะนั้นจงเห็นโทษของความเพลิดเพลินนะครับแต่ไม่ต้องไปทำลายอารมณ์อะไรนั้นหรอกแต่ให้เห็นโทษของความเพลิดเพลินว่าเพลิดเพลินอันนี้นี่แหละเป็นต้นเหตุแห่งวัฏทุกข์ต่อไปนะครับอย่างน้อยก็ทุกข์เสียใจในวันนี้พรุ่งนี้หรือวันต่อๆไปอย่างหนึ่งไอ้ความเพลิดเพลินอันนี้เป็นเหตุแห่งปฏิสนธิในภพต่อๆไปนี่อย่างหนึ่งแต่สิ่งเหล่านี้น่ารู้น่าเห็นน่าพิจารณามากแต่อวิชชาปิดไปหมดครับไม่ให้พิจารณาหรอกครับเพราะฉะนั้นไอ้ศัตรูที่มากับความมืดเนี่ยนะที่มากับความไม่รู้ก็คืออวิชชาเนี่ยนะครับแล้วพระองค์ก็ตรัสบอกว่าโมหะเนี่ยเป็นเหตุเพื่อให้เกิดกรรมทั้งหลายเธอทั้งหลายจงพิจารณาโทษในโมหะถามว่าโมหะเป็นเหตุให้เกิดกรรมยังไงครับอวิชชาปัจจยาสังขาราอวิชชาคือความไม่รู้ในสัจธรรมอริยสัจเนี่ยนะไม่รู้ในอดีตไม่รู้ในอนาคตไม่รู้ขันธ์ธาตุทั้งที่เป็นอดีตอนาคตไม่รู้ในปฏิจจสมุปบาทธรรมความไม่รู้เหล่านี้บางครั้งเป็นปัจจัยให้เป็นทำกายกรรมก็มีวจีกรรมก็มีมโนกรรมก็มีนะบางทีก็เป็นกายสังขารวจีสังขารจิตตสังขารเนี่ยนะหรือบางทีก็เป็นปุญญาภิสังขารอปุญญาภิสังขารอเนนชาภิสังขารเพราะอวิชชาเนี่ยเป็นต้นเหตุแห่งกรรมทั้งหมดเลยนะครับเว้นอริยมรรคเท่านั้นแหละครับหรือว่าพิจารณาโดยในเมียที่ว่าดูก่อนพราหมณ์คนหลงแลถูกโมหะครอบงำมีจิตยึดแน่นย่อมประสบภัยเวรแม้ในปัจจุบันย่อมประสบภัยเวรแม้ในภายภาคหน้านะครับหมายความว่าถูกอวิชชาแล้วก็กลุ่มรวมแล้วครับชีวิตก็มีปัญหาในชาตินี้ก็มีปัญหานะครับชาติหน้าต่อๆไปก็จะมีปัญหาอย่างนี้ไปเรื่อยอีกนั่นแหละแล้วก็ควรพิจารณาโดยในเป็นต้นว่าความพินาศใดๆพึงเกิดขึ้นด้วยความเศร้าหมองมีกามฉันทะเป็นต้นความพินาศทั้งหมดนั้นมีโมหะเป็นเหตุมีโมหะเป็นมูลรากนะครับนั่นนะโลภะเอ่ยโทสะเอ่ยที่เกิดขึ้นก็โมหะนั่นแหละเป็นเหตุเสร็จแล้วก็ต้องรู้อานิสงส์ของการละโมหะโดยตรงกันข้ามกับโทษนั้นแล้วละโมหะด้วยตทางฆาปหานเป็นต้นในส่วนเบื้องต้นโดยลำดับการละกามฉันทะเป็นต้นนั่นเองจงละโมหะอันเป็นเอกของโลภะและโทสะตามที่กล่าวแล้วโดยสมุจเฉทปหานด้วยตติยมรรคก็ในพระสูตรนี้ท่านประสงค์เอาโมหะอันอนาคามิมรรคพึงฆ่านั่นเองนะครับหมายเอาโมหะที่เกิดร่วมกับอะไรครับโมหะที่เกิดร่วมกับโทสะโมหะเกิดร่วมกับกามราคะเป็นต้นเนี่ยนะโมหะเหล่านั้นนั่นแหละครับที่เกิดร่วมกับสัมปยุตธรรมที่เป็นบาปอันนี้พระอนาคามีละได้ถละอย่างนั้นก็ไม่มาปฏิสนธิในโลกนี้อีกในการไหนๆนะครับ จริงๆแล้วถ้าหากว่าละโลภะได้เนี่ยทั้ง3ตัวนี้ก็เหมือนกันละได้ไปในตัวเนาะแต่ทรงแสดงด้วยอัธยาศัยด้วย อัธยาศัยของผู้ฟังครับนะอย่างสูตรที่หนึ่งนี่ก็ไม่ต่างจากสูตรหลังๆนะแต่ว่ายกมูลอะไรเด่นชัดนะครับคือธาตุไหนหนาแน่นพงก็จะแสดงธรรมเพื่อกำจัดธาตุอันนั้นนะครับโรคเดียวกันแต่ว่าสมุฏฐานเนี่ยไหนหนาแน่นนะนี่ก็เหมือนกันนะครับบางคนมีธาตุคือโลภะหนาแน่นพงก็ยกโลภะเป็นหลักถ้าธาตุของเขาโทสะหนาแน่นพงก็ยกโทสะเป็นหลักถ้าธาตุของคนนี้โมหะหนาแน่นอัธยาศัยมากไปด้วยโมหะพระองค์ก็ยกโมหะขึ้นเป็นหลัก ขาจะได้พิจารณาธรรมะให้ถูกกับอัธยาศัยของเขาเนื่องจากพระองค์นี่ทรงรู้อัธยาศัยของเวไนยสัตว์ของเราดูมันจะหนาทั้ง3เพราะฉะนั้นก็เลยรับต้องรับทั้ง3สูตรนะครับพระภิกษุสมัยพุทธกาลท่านหนาเป็นบางอย่างนะครับนะก็พระสูตรของเราก็หนาหมดเลยก็ต้องใช้ทั้ง3สูตรนั่นนะครับเพราะว่าเจออารมณ์ที่น่าปรารถนากว่าโลภะอารมณ์ไม่น่าปรารถนากว่าโทสะปกติก็โมหะเพราะฉะนั้นเอามาพิจารณาให้หมดเลยนะครับแต่ถ้าไม่พิจารณาก็พระองค์ก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับถ้าหากว่าโลภะโทสะโมหะครอบงำก็นี่แหละครับทุกขติเท่านั้นเองนะครับไม่เป็นไรเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนกุ้งหอยปูปลาไปแต่ไม่ต้องชวนผมนะครับ ขอโอกาสครับถ้าหากว่าเราจะพิจารณาโมหะนี้เราจะพิจารณายังไงครับ เราก็ตามสูตรนี่ไงให้ยกสูตรทั้งหลายเหล่านี้มาพิจารณาตามสูตรเนี่ย พูดถึงว่าพิจารณาจิตที่ขนาดที่เป็นขนาดที่ลุ่มหลงยังไงหรือเปล่า คือการพิจารณาโมหะนี่นะครับพิจารณาทั้งภายในด้วยพิจารณาทั้งภายนอกด้วยถ้าขนาดหลงจริงๆพิจารณาไม่ได้ครับมันต้องขนาดที่ไม่หลงอ่ะจึงพิจารณาได้ตอนอกุศลจิตเกิดเนี่ยมันมีปัญญาอะไรไหมครับถ้าคลอมหลงเกิดเนี่ยรู้อัดรู้ทำไหมไม่รู้เพราะฉะนั้นไอ้ตอนที่มีสติมีสัมปชัญญะนี่แหละครับให้พิจารณาโมหะเอาไว้เถอะครับเดี๋ยวนะพอกพูนอุปนิสัยที่จะเห็นโทษของโมหะเอาไว้ตั้งแต่ต้นให้ดีๆก่อนไม่รอให้โมหะมันเกิดก่อนนะครับแล้วค่อยพิจารณาไม่ใช่อย่างนั้นนะครับ ที่ขอการนะที่บอกว่าจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยที่บอกว่าจิตมีราคะก็รู้ว่าจิตมีราคะจิตมีโทสะก็รู้ว่าจิตมีโทสะจิตมีโมหะก็รู้ว่าจิตมีโมหะแต่บอกว่าถ้าหากว่าอกุศลเกิดแล้วสติไม่เกิดเนี่ยเราจะพิจารณาจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานได้ไง ถ้าหากว่าเราเอาสูตรนั้นมาใช้ก็ควรจะเอามาทั้งสูตรนะครับแต่ผมจะยกมาเฉพาะส่วนที่เป็นโมหะเนี่ยนะเมื่อจิตมีโมหะก็รู้ชัดว่าจิตมีโมหะเมื่อจิตปราศจากโมหะก็รู้ชัดว่าจิตปราศจากโมหะนี่นะครับนี้ถ้าแล้วก็ถ้ารวบไปตอนหลังบอกว่าพิจารณาเห็นจิตเหล่านี้เป็นภายในบ้างพิจารณาเห็นจิตอันนี้เป็นภายนอกบ้างพิจารณาเห็นจิตทั้งนะที่ทั้งสองอย่างที่ว่าเนี่ยทั้งภายในทั้งภายนอกบ้างพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นแห่งจิตชนิดนี้บ้างพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเสื่อมของจิตชนิดนี้บ้างพิจารณาเห็นทั้งธรรมดาทั้งความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมของจิตนี้บ้างย่อมอยู่สติของเธอที่ตั้งมั่นอยู่ว่ากายนี้มีอยู่เพียงสักว่าเป็นที่อาศัยรู้สักว่าเป็นที่อาศัยระลึกเธอเป็นผู้อันตันหาและทิฏฐิไม่อาศัยแล้วทีนี้ถามว่าโมหะเป็นขันธ์ไหมครับเป็นอะไรขันธ์วันสังขารขันธ์ก็ขึ้นชื่อว่าขันธ์ก็เพราะเป็นกองทั้งที่เป็นอดีตนะอวิชชาที่เป็นอดีตวิชาที่เป็นอนาคตอวิชชาที่เป็นปัจจุบันอวิชชาที่เป็นภายในอวิชชาที่เป็นภายนอกเป็นต้นเนี่ยต้องเอามาพิจารณาทั้งหมดนะครับไม่ใช่ต้องรอให้เกิดก่อนนะแล้วพิจารณานี่แย่เหมือนกันนะครับผมถ้าจะกำหนดโพธารมณ์บางอย่างผมน่าจะชาตินี้ไม่ได้กำหนดแน่นะถ้ากำหนดโพธารมณ์บางอย่างนะเช่นไปกระทบหญิงเนี่ยนะครับต้องสังฆาทิเศษแน่จึงจะได้ระลึกรู้ว่านี่แย่นะครับเสียหายมากนะครับเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เรียกว่าเป็นการเข้าไปพิจารณานะครับไม่ต้องรอให้เกิดก่อนแต่เป็นการเข้าไปพิจารณานะครับเอายกตัวอย่างเนี่ยเด็กๆเนี่ยนะครับอย่างพระอรหันต์ที่มีอายุ7ขวบแล้วบรรลุเนี่ยนะครับถามว่าท่านต้องแก่ต้องตายก่อนไหมท่านจึงจะมองเห็นความแก่ความตายนะครับท่านต้องเขาบอกว่าบางองค์เนี่ยท่านบอกว่าท่านเนี่ยนะกามราคะหรือกิเลสสมสู่เนี่ยไม่เคยเกิดเลยในชีวิตของท่านโดยแม้ที่สุดในความฝันว่างั้นเถอะที่พระทัพพระมารบุตรนะบอกแม้แต่ฝันท่านยังไม่เคยเลยอ่ะเป็นยังไงว่างั้นแต่ไม่ทำไม่ใช่ว่าท่านไม่รู้เรื่องราวเหล่านี้นะท่านรู้หมดแหละนะครับท่านไม่ต้องไปเกิดก่อนแล้วค่อยพิจารณานะครับเพราะฉะนั้นมันหยั่งถึงได้ด้วยปัญญานะครับอนุภาพของปัญญาเนี่ยหยั่งถึงหมดเพราะฉะนั้นไอ้วิปัสสนาเป็นชื่อของปัญญาปัญญาที่พิจารณาทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันนะครับพิจารณาหมดเลยครับอันถ้ารอให้สิ่งนั้นๆเกิดก่อนแล้วค่อยพิจารณานะครับอบายนี่เราต้องไปสู่อบายก่อนใช่ไหมค่อยพิจารณาใช่ไหมครับต้องตกอเวจีก่อนอุ้ยอเวจีนี่มันทุกข์ขนาดนี้ไปเลยลึกรู้ที่นั่นเลยเป็นไม่ได้ไหมครับไม่ใช่แน่นอนนะครับเพราะเป็นการพิจารณาปัญญาที่พิจารณาแล้วยังถึงว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับเราจะได้เห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยบางอย่างก็ไม่ต้องเกิดภายในนะครับ นะยกตัวอย่างพระนาคสมาละไปเห็นหญิงร่ายรำท่ามกลางถนนท่านต้องไปร่ายรำก่อนแล้วค่อยกำหนดจิตตชาวายโยนั่นไหมไม่นะครับท่านเห็นร่ายรำแล้วท่านยังถึงจิตแล้วซึ่งเป็นสมุฏฐานให้ร่ายรำนะแล้วพิจารณาอาการเหล่านี้ไม่เที่ยงหนอสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอก็เจริญวิปัสสนาบรรลุเลยนะครับนะไม่ต้องไปร่ายรำแบบเขาก่อนแล้วค่อยกำหนดรู้ไอสภาวะนั้นนะไม่ใช่นะครับนะมันเป็นเรื่องของปัญญาที่เข้าไปวิจัยนะครับนะอย่างยกตัวอย่างถ้าเอาราคะมาเกิดนะเอากามฉันทะเนี่ยนะฮะกามฉันทะนิวรณ์เมื่อกามฉันทะมีอยู่ณภายในจิตก็รู้ชัดว่ากามฉันทะมีอยู่ณภายในจิตเนี่ยนะกามฉันทะที่ไม่มีอยู่ณภายในจิตก็รู้ชัดว่าไม่มีอยู่ณภายในจิตกามฉันทะที่ยังไม่เกิดเนี่ยนะจะเกิดด้วยประการใดรู้ชัดประการนั้นด้วยที่เกิดขึ้นแล้วจะละได้ด้วยประการใดก็รู้ชัดประการนั้นด้วยที่ละได้แล้วจะไม่เกิดขึ้นต่อไปด้วยประการใดรู้ชัดประการนั้นด้วยแล้วพิจารณาเห็นแบบนี้ทั้งภายในบ้างพิจารณาเห็นแบบนี้ทั้งภายนอกบ้างพิจารณาเห็นแบบนี้ทั้งภายในและภายนอกบ้างนะครับแล้วพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นบ้างพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเสื่อมบ้างพิจารณาเห็นธรรมดาทั้งความเกิดและความเสื่อมบ้างเป็นต้นนั่นเองเอางี้ถามว่าชีวิตมีครอบครัวเป็นทุกข์มั้ยครับคนมีครอบครัวมีลูกเยอะๆเป็นทุกข์มั้ยครับทุกข์แน่ถามว่าเราต้องไปมีด้วยไหมจึงจะรู้ว่ามันสภาประจักษ์สภาวะทุกข์อันนั้นเนี่ยนะจะไปลองดูก่อนให้มันซึ้งไปเลยนะต้องขนาดนั้นไหมครับพอแล้วนะครับสิ่งเหล่านี้ก็เหมือนกันถ้าเข้าไปพิจารณาแล้วอย่างถึงก็เพียงพอแล้วนะครับเพราะฉะนั้นโหถ้าไปเป็นหมดก็แย่เหมือนกันนะครับหรือว่าโหนี่เราจะเข้าใจซึ้งในพุทธคุณนะเราต้องเป็นพระพุทธเจ้านะจริงจะซึ้งเลยไม่เจริญพุทธานุสติเลยอันนี้ก็เสียหายนี่ก็เลยทงเกินไปเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นควรพิจารณาในการ3นะครับวิปัสสนานี้อารมณ์ในต้องไม่ลืมว่าวิปัสสนามีอารมณ์7นะครับอารมณ์ที่เป็นอดีตอารมณ์ที่เป็นอนาคตอารมณ์ที่เป็นปัจจุบันอารมณ์ที่เป็นภายในอารมณ์ที่เป็นภายนอกอารมณ์ที่เป็นอัจฉตะและก็พหิทะนะครับอัจฉตะพหิทะปริตารมณ์กับมหคตารมณ์สรุปแล้วพิจารณาหมดเลยครับเป็นเรื่องของปัญญานะครับปัญญาเนี่ยนะพิจารณาหมดเลยเนี่ยนะนั้นจึงไม่ต้องบางอย่างไม่ต้องรอให้เกิดก่อนมีไหมครับข้อปฏิบัติเนี่ยนี่นะโดยเฉพาะกามฉันทะนะเธอไปทำให้มีกามฉันทะก่อนนะแล้วเธอก็พิจารณากามฉันทะอันนี้ไม่มีแน่นอนครับมีแต่ทำยังไงให้กามฉันทะให้มันซาที่สุดให้มันเบาที่สุดแล้วจะได้พิจารณาอันนั้นได้อย่างเต็มที่นะครับถ้าระวังกามฉันทะกลุ่มรุมนะแล้วค่อยระลึกรู้นี่นะครับผมเชื่อว่าสังขารทิเศษแน่ถ้าไม่สังขารทิเศษก็น่าจะปาราชิกถ้าไม่ปาราชิกก็ต้องสึกออกไปนะครับถ้ารอสภาวะอันนั้นมันเกิดก่อนนะครับนะมีแต่ความสร้างความเสียหายนะครับ นี่ก็มาขึ้นโกทสูตรนะครับในคัมภีร์พุทธกานิกายอิติปุตตกะนะครับโกทสูตรสูตรที่4วรรคที่1นะครับในหน้า85ข้อ182จริงอยู่พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์ตรัสแล้วเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายละธรรมะอย่างหนึ่งได้เราเป็นผู้รับรองเธอทั้งหลายเพื่อความเป็นพระอนาคามีธรรมะอย่างหนึ่งเป็นไฉนดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายละธรรมะอย่างหนึ่งคือโกทะได้เราเป็นผู้รับรองเธอทั้งหลายเพื่อความเป็นพระอนาคามีสูตรที่1โลภะสูตรที่2โทสะสูตรที่3โมหะสูตรที่4โกทะนะครับมันถ้าหากว่าละโกทะได้พระองค์ก็รับรองเพื่อความเป็นพระอนาคามีนะครับพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเนื้อความนี้แล้วในพระสูตรนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าชนผู้เห็นแจ้งทั้งหลายรู้ชัดด้วยดีซึ่งโกทะอันเป็นเหตุให้สัตว์ผู้โกรธไปสู่ทุกขติแล้วละได้ครั้นละได้แล้วย่อมไม่มาสู่โลกนี้อีกในการไหนๆ นะครับโกทะเป็นเหตุให้สัตว์ผู้โกรธไปสู่ทุกขตินะครับไอ้โกทะอันนี้เนี่ยนะก็ต้องคำนึงไว้เสมอนะครับตัวที่พาไปปฏิสนธิในอบายได้โดยเฉพาะเวลาใกล้จะตายไปนึกขัดเคืองใครเข้านะครับ ก่อนจะตายเนี่ยนะไปนึกด่านึกแช่งนึกโกรธนึกเกลียดนึกอาฆาตพยาบาทใครในขณะที่จะตายเนี่ยนะครับอบายก็หวังได้เพราะฉะนั้นก่อนที่จะเป็นอย่างนั้นก็ให้ละซะก่อนนะครับถ้าละไม่ได้ก็อบายก็ปิดยากเหมือนกันหรือถ้าหากว่ายังละไม่ได้ก็ทำบุญกุศลตั้งความปรารถนาตั้งความปรารถนาว่ากุศลที่บำเพ็ญเหล่านี้จงเป็นไปเพื่อกำจัดโกธะเป็นต้นเหล่านี้เถอะนะตั้งความปรารถนาเอาไว้ก็ยังดีนะในอัตถกถาโกธสูตรอธิบายว่าบทว่าโกธังคือโทสะเพราะโทสะนั่นแลกล่าวอย่างนี้ด้วยอัธยาศัยของบุคคลผู้รู้โดยปริยายของโกธะนะครับคือหมายความว่าที่จริงโกธะกับโทสะก็อันเดียวกันนั่นแหละครับแต่ว่าต่างกันโดยใช้คำคือพอใช้คำอีกคำหนึ่งเนี่ยนะอีกคนหนึ่งเข้าใจเลยเขาว่างั้นอย่างที่โยมผู้การเล่าว่าถ้าโง่เนี่ยนะภาษากลางเขาเข้าใจทันทีเลยถ้าใช้ภาคเหนือก็บอกเง่านี่ก็แสดงว่าหนักหนาสาหัสที่จริงก็ความหมายอันเดียวกันแต่กับโง่กับเง่ามันก็สับติดปากใกล้ๆกันใช่ไหมครับแต่ว่าแยกมาให้เห็นชัดว่าสับบางสับเนี่ยนะครับฟังแล้วมันแทงใจดำหน้าดูเลยนะก็มันเข้าถึงอกถึงใจเลยงั้นพระองค์นี่รู้ว่าถ้าใช้สับนี่มันเข้าถึงใจใครกันนะองฉลาดในส่วนนี้นะครับอีกอย่างหนึ่งเพิ่งเห็นความโกรธโกธาตัวนี้นะมีความขัดเคืองเป็นลักษณะนะเรียกว่ามันขัดหูขัดตาเนี่ยนะลักษณะของโทสะนะขัดมากขัดน้อยก็แล้วแต่เอาว่าอารมณ์นั้นมันรุนแรงขนาดไหนแต่ว่าโทสะนี่มันเกิดจากปัจจัยอย่างหนึ่งคือปฏิฆานิมิตอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความขัดเคืองเพราะฉะนั้นจิตอันนี้หรือไอ้เจตสิกอันนี้มันเกิดขึ้นจิตก็ขัดเคืองมีทำความอาฆาตเป็นรถนะครับกิจของเขาก็คือทำความอาฆาตเนี่ยนะก็คืออาจจะนึกทำลายในสิ่งนั้นนั้นไม่ปรารถนาให้สิ่งนั้นเนี่ยมีอยู่ใช่ไหมครับที่จริงโทสะกับปัญญาเนี่ยไอ้ส่วนที่ใกล้กันก็ใกล้กันนะครับเพราะฉะนั้นไอ้โทสะนี้เห็นโทษเหมือนกันครับแต่เห็นโทษที่ไม่เป็นจริงปัญญาก็เห็นโทษของอารมณ์แต่เห็นโทษตามเป็นจริงมีความต่างกันตรงนี้นะครับแต่ว่าปัญญากับโทสะไม่ยึดติดเหมือนกันแต่ว่าปัญญานี่เห็นโทษตามที่เป็นจริงโทสะนี่เห็นโทษที่ไม่เป็นจริงนะครับมีความวิบัติแห่งจิตเป็นอาการปรากฏใจเสียเลยนะเหมือนความเน่าของจิตว่างั้นเถอะทำให้จิตมันบูดนะแล้วบูดแค่ไหนก็บูดเหมือนกับนี่แหละครับกับข้าวที่ทิ้งไว้หลังวัดเนี่ยนะที่ยอมก็ทิ้งไว้วันก่อนนี่มากลิ่นมันเตะจมูกดีเหลือเกินนะครับนอนนี่สักกอบหนึ่งได้ครับช้อนนะปุรุวะกะสัญญานะครับถ้ามันช้อนเข้าตรงไหนตรงนั้นเนี่ยนะปากมันกัดงับงับงับงับงับนะอันนี้นั่นแหละครับจิตถ้าถูกโทสะแล้วก็เจตสิกอื่นๆเนี่ยเสียหายหมดนะครับมันบูดมันเน่าไม่บูดแค่ใจนะมันมาทางสีหน้าแววตากิริยาท่าทางทุกอย่างนะครับแม้แต่พูดก็พูดวิบัติทำก็ทำวิบัติเดินจะเดินจะเหินก็วิบัติหมดนะครับถ้าโทสะมันเกิดเนี่ยมันบูดมันเน่าเป็นคาวคละคลุ้งเนี่ยนะครับคนอื่นไม่อยากอยู่ใกล้บูดแค่ไหนก็แล้วแต่อนุภาพของความโกรธนะครับบางคนเนี่ยโกรธแล้วคนต้องหลบหนีนะครับไปอยู่ไกลๆเลยนะครับเพราะมันบูดแล้วมันมีกลิ่นฉุนแรงๆนะโทสะเป็นอย่างนั้นนะบางคนที่สะสมมามากเนี่ยนะครับในโอกาสปั๊บพุทธสวาจามาทันทีเลยนะครับทั้งคำแช่งคำด่าเป็นต้นเนี่ยนะถึงมีพยาบาทเป็นมูลเนี่ยนะล่วงกรรมบททั้งนั้นนะครับนึกด่าใครนึกแช่งใครเนี่ยนะแช่งชักหักกระดูกเนี่ยล่วงกรรมบทนะไม่ต่างจากปานาติบาตมากนักนะครับจิตที่นึกแช่งนะจิตที่นึกแช่งด้วยความรุนแรงหรือว่าอาจจะเปล่งวาจาหรือไม่เปล่งก็ตามนะครับนึกความพินาศของสัตว์เนี่ยนะเช่นได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์แป๊ดเข้ามาก็แช่งชักไปตายหอกตายอะไรก็ตามเถอะลักษณะนี้ล่วงกรรมบทไม่ต่างจากปานาติบาตมากนักให้ผลนั้นเกิดได้นะครับไอ้ความคิดอันนั้นหรือวาจาอันนั้นนะก็ล่วงกรรมบทเหมือนกัน กรรมบทก็ไหนนะ พยาบาทไงพยาปาทะในกรรมบทไงมีองค์สองมีสัตว์อื่นก็คิดพินาศแต่สัตว์อื่นก็ครบองค์แล้วให้ผลนั้นเกิดได้แหละ พยาบาทปกติเราก็นึกว่าเรื่องที่คิดในใจอย่างเดียว คือพยาบาทที่พยาบาทก็ต้องดูว่าบางอย่างล่วงกรรมบทนะครับคือโทสะเป็นเหตุให้ล่วงกรรมบทนะครับคือ1ปานาติบาตถ้าเป็นกายกรรมนะหรืออาทินนาทานนะครับพยาบาทโท ทสะเนี่ยนะทำให้ล่วงกรรมบททางวาจาเช่นพุสวาจาหรือมุสาวาทก็ได้นะหรือส่อเสียดก็ได ้แต่ยังเนี่ยมอเตอร์ไซค์แป้นมาแล้วก็ไอ้นั่นไอ้นี่ไปตาย นี่เป็นพยาปาทะที่เป็นมโนกรรม แล้วพลุสวาจานี่ไม่เป็น พลุสวาจาก็ด่าไงครับคำด่า10ประการด่าด้วยอโกสวัตถุ10ประการด่ากระทบกระเทียบเหมือนหมูเหมือนหมากาไก่เหมือนกับนะเหมือนกับอะไรก็ได้นะครับที่เปรียบเทียบที่เป็นคำฟังแล้วเสียดแทงจิตเหลือเกินนะยกตัวอย่างหน้าเหมือนปลาจวดเป็นต้นเนี่ยนะคือกระทบแบบเนี้ยนี่ลักษณะนี้พลุสวาจา แต่ด่าว่าไปตายซะ อ ัน นี้เป็นพยาบาทพยาบาทในกรรมบท ไม่เป็นพลุสวาจา ไม่เรียกพลุสวาจาคือโดยวาจาอาจทั่วไปก็เรียกพลุสวาจาแต่กรรมเป็นมโนกรรมพลุสวาจาเป็นวจีกรรมคนละกรรมกันแต่ว่าพยาบาทที่ล่วงมาทางวจีทวารนะครับนั่นแหละก็แสดงว่าเพ่งกรรมบทอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับก็แผ่นที่โยมเขาเอามาให้ก็น่าดีนะที่เขาโยมเขาฝากมาถวายนะครับในแผ่นนั้นนะว่าแผ่นที่ข้างหน้ามีตัณหาสูตรอวิชชาสูตรนั่นนะในนั้นข้างหลังจะมีกรรมบทว่าอะไรองค์ธรรมของอกุศลกรรมบทแต่ละอย่างองค์ธรรมได้แก่อะไรและล่วงได้กี่ทวารมีเวทนาอะไรบ้างมีมูลอะไรบ้างอันนี้เป็นหลักวินิจฉัยนะครับเป็นหลักวินิจฉัยเพราะฉะนั้นโกฏะในที่นี้หมายถึงจิตที่เน่านะครับอาการปรากฏของจิตเนี่ยนะครับจิตเน่าเลย ทำให้เกิดในอบาย อ๋อยังไงก็สิ่งเหล่านี้นะครับถ้าล่วงกรรมบทถ้าครบองค์ก็ไปอบายคือนำเกิดได้ถ้าไม่ครบองค์นะครับถ้าไม่ครบองค์เนี่ยจิตอันนี้ไปเกิดใกล้ตายนะกรรมอื่นๆที่ครบองค์เนี่ยนะไปดึงกรรมเมื่อแสนโกรธกลับมาให้ผลได้นะสมมติถ้าหากว่าผมเนี่ยนึกเกลียดใครสักคนหนึ่งก่อนจะตายเนี่ยนะนึกตำหนิเนี่ยนะนึกไม่พอใจลูกก็ได้ล้านก็ได้ใครก็ได้เนี่ยนะครับโทสะเกิดเวลาใกล้ตายเนี่ยนะนึกแค่นั้นแหละชาวนะสุดท้ายก่อนตายกรรมที่ทำให้เมื่อแสนโกรธกลับมาให้ผลนำเกิดได้นะครับมาฉุดนำเกิดไปได้เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าถึงอาจจะนึกโกรธใครนิดๆไม่ค่อยพอใจไม่ชอบใจเนี่ยโดยธรรมดาทั่วๆไปเหมือนไม่มีโทษเหมือนไม่มีโทษแต่จิตเหล่านี้ถ้าไปเกิดใกล้จะตายอะไรจะเกิดขึ้นนะครับอบายอย่างเดียวนะครับก็เปิดประตูให้นะครับคือเนื่องจากสัตว์ทั้งหลายในสังสารวัฏนี่นะสังสารวัฏมันมีโทษอยู่แล้วถ้าได้ปัจจัยโทสะก็เกิดถ้าได้ปัจจัยโลภะก็เกิดถ้าได้ปัจจัยโมหะก็เกิดนะครับทีนี้ไอ้ปัจจัยเหล่านั้นถ้าปัจจัยมันแรงมากกรรมก็ล่วงกรรมบทนะครับล่วงเปรียวกายทุจริตก็มีวจีทุจริตก็มีมโนทุจริตก็มีทีนี้ไอ้กรรมเนี่ยนะครับที่มันเกิดขึ้นเนี่ยชวนะดวงที่1ให้ผลในชาตินั้นดวงที่2ก็ให้ผลในชาติถัดไปดวงที่2ถึงดวงที่6ก็ถ้ามีโอกาสเมื่อไหร่ก็ให้ผลนะถ้าได้ปัจจัยให้ผลเลยนะครับทีนี้ไอ้การให้ผลบางอย่างก็ให้ผลนำปฏิสนธิก็มีบางอย่างไปให้ผลเป็นอุปปีลกกรรมก็มีไปเป็นอุปคาตกรรมก็มีไปอุปธรรมภกกรรมก็มีนะครับไปให้ผลได้ทำได้หลายอย่างนะครับเพราะฉะนั้นบาปอกุศลทั้งหลายเนี่ยมันน่ากลัวจริงๆแต่ว่าบาปอกุศลเหล่านั้นเนี่ยนะครับจะไม่ให้ผลเด็ดขาดถ้าไม่มีตัณหาและอวิชชานะครับเพราะฉะนั้นอวิชชากับตัณหาเนี่ยเป็นตัวที่น่าเกลียดนะครับมันเชื่อมภพสู่ภพไว้มันเชื่อมภพสู่ภพเชื่อมคติสู่คติเนี่ยนะให้มันวนเวียนเปลี่ยนกันไปนะครับเหมือนโคที่เทียมยนต์เหมือนกันแต่นึกออกไหมครับคำว่าโคเทียมยนต์เนี่ยหมายคำว่าเคยเห็นเขาหีบอ้อยนะมันจะมีไม้สองอันเนี่ยนะมันหมุนไปหากันครับเขาจะเอาวัวเนี่ยมาเทียมเดินรอบทีนี้เมื่อเทียมเนี่ยมันก็ไม้มันก็ค่อยๆหมุนไปเรื่อยอ้อยเขาก็จะยัดเข้ามันก็จะบดออกมาเป็นน้ำอ้อยนะครับทีนี้ไอ้วัวนี่มันก็เดินวันหนึ่งตั้งหลายชั่วโมงมันก็เดินรอบอยู่นั่นนะครับไม่ได้ไปไหนหรอกเนี่ยนะมันเดินมากก็จริงแต่ไม่ได้ไปไหนสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะตายเกิดตายเกิดก็จริงแต่ไม่ได้ไปไหนเลยครับนะก็หมุนเวียนอยู่นรกบ้างเปรตบ้างอสุรกายบ้างเดรัจฉานบ้างมนุษย์บ้างเทวดาบ้างพรหมเป็นครั้งคราวนะครับนานๆจะมีทีนะครับเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นไอ้บาปที่มันสะสมในภพภูมิต่างๆเนี่ยมากที่พระองค์ตรัสไว้กับพระอานนท์นะว่าสัตว์ที่จะได้ฟังธรรมเนี่ยตลอดสอนแสนโกรธกลับเป็นอเนกเนี่ยหาได้ยากนะครับเมื่อยากเนี่ยนะมันได้ปัจจัยโลภะเกิดเลยได้ปัจจัยโทสะเกิดเลยได้ปัจจัยนี่โมหะเกิดเลยเจตนาเหล่านั้นก็ซื่อสัตย์น่าดูนะครับมันซื่อสัตย์นะ อนุภาพคือโลภะโทสะมีกำลังมากเจตนาก็ให้ผลรุนแรงถ้าหากว่าโลภะโทสะโมหะเป็นต้นมีกำลังอ่อนเจตนาก็ให้ผลอ่อนไปตามอนุภาพของเหตุปัจจัยนั่นเองนะครับตามอำนาจของเหตุที่สัมปยุตด้วยแล้วก็อุปนิสัยด้านอื่นๆด้วย ก็เหมือนกับพวกเราได้ยินคำว่าพุทโธก็เฉยๆไม่รู้สึกอะไรเลย ก็สะสมการเจริญพุทธคุณน้อยไปนะครับผู้ที่สะสมในการเจริญพุทธคุณมากเนี่ยนะครับได้ยินคำนั้นเมื่อไหร่ก็ปีติขนลุกชูชันปราบเริ่มเอิบอิ่มใจนะว่าแม้แต่คำว่าพุทโธเนี่ยตลอดแสนโกรธกลับก็ยังหาฟังยากนะครับคำนี้เนี่ยหายากจะได้ยินว่าผู้รู้อริยสัจ4ชำแรกออกจากโลกได้เพราะนะหายากมากนะครับแต่ทีนี้เนื่องเรามากคนบอดเนี่ยนะครับฟังคนตาดีโดยมากก็เฉยๆนะครับเพราะมันนึกไม่ออกแต่ถ้าคนที่สะสมมาเพื่อที่จะรักษาตาเนี่ยนะเขาได้ยินว่าหมอเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเขาก็ดีใจขึ้นมาทันทีเลยนะครับก็เปลื้มเนี่ยนะคนที่เป็นโรคมานอนรอหมอมาเยียวยาสักทีนึงเนี่ยนะพอได้ข่าวว่าหมอเกิดขึ้นมาในโลกเขาจะปลาบปลื้มใจมากของเรามันก็ไข้แต่ไม่ค่อยเด็กมีความคำนึงว่าเราเนี่ยเจ็บป่วยหรือว่ามีความต้องการหมอนักเราก็จะเฉยๆนะครับนี่ต่อไปนะในมัคคะสูตรในข้อ183กล่าวว่าจริงอยู่พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์ตรัสแล้วเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายละธรรมะอย่างหนึ่งได้เราเป็นผู้รับรองเธอทั้งหลายเพื่อความเป็นพระอนาคามีธรรมะอย่างหนึ่งเป็นไฉนดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายละธรรมะอย่างหนึ่งคือมรรคได้เราเป็นผู้รับรองเธอทั้งหลายเพื่อความเป็นพระอนาคามีนะครับมรรคก็คือลบหลู่คุณท่านนะพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเนื้อความนี้แล้วในพระสูตรนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าชนผู้เห็นแจ้งทั้งหลายรู้ชัดด้วยดีซึ่งมรรคอันเป็นเหตุให้สัตว์ผู้ลบหลู่ไปสู่ทุกขติแล้วละได้ครั้นละได้แล้วย่อมไม่มาสู่โลกนี้อีกในการไหนไหนการลบหลู่คุณของคนอื่นก็ยกตัวอย่างที่หยาบหนักหนาสาหัสก็เหมือนกับพระโกกาลิกะนะครับที่ลบหลู่ดูหมิ่นพระสารีบุตรกับพระมหาโมคคัลลานะนะครับอันนั้นเป็นถึงกับล่วงมาเป็นวจีกรรมที่หนักหนาสาหัสนะครับก็ตกในปฐุมนรกก็ไม่รู้กี่พันกี่ล้านปีนะครับฟังรู้อุปมาแล้วก็เข้าใจยากแต่รู้ว่ามันนานจริงๆนะครับน่าจะเกินพุทธันดรด้วยซ้ำไปนะครับตกแน่ในมัคคสูตรอรรถกถาอธิบายว่าบทว่ามักขังได้แก่ลบหลู่คุณท่านนะครับจริงอยู่พี่ว่าคนลบหลู่นั้นเหมือนจับคูดแล้วประหารผู้อื่นกายของตนย่อมเปื้อนก่อนทีเดียวแม้ดังนั้นท่านก็กล่าวว่าเป็นผู้มักลบหลู่คุณผู้อื่นเพราะการทำเช่นนั้นโดยประสงค์จะลบหลู่คุณของผู้อื่นนะครับคือหมายความว่าอยากจะเอาอุจจาระเนี่ยนะไปป้ายคนอื่นให้คนอื่นมันเหม็นไปให้หมดเลยนะไม่มีใครดีสักคนอะไรคล้ายๆแบบนี้นะครับเป็นความจริงว่าคนลบหลู่นั้นย่อมลบหลู่คือล้างคุณของผู้อื่นให้พินาศไปดุดผ้าเช็ดน้ำนะผ้าเช็ดน้ำหรือผ้าซับน้ำออกนะเขามีคุณตรงไหนก็ไปซับออกให้หมดนะให้เหลือแต่ความชั่วร้ายของเขาอ่ะนะหรือว่าเช็ดน้ำที่ติดตัวของผู้อาบน้ำฉะนั้นจริงอยู่ท่านกล่าวว่ามรรคโขผู้ลบหลู่คุณท่านเพราะทำลายกำจัดสักการะอันใหญ่ซึ่งเป็นที่ปรากฏแก่ชนเราอื่นนะครับเมื่อไปดูหมิ่นเหยียดยามเป็นต้นเนี่ยนะหรือที่เรียกว่าป้ายสีให้เขาอะนะถ้าไปป้ายสีแล้วเขาก็จะเสียหายเสื่อมเสียใช่ไหมครับคนที่ลบหลู่คุณคนอื่นก็จะลักษณะนั้นนะก็จะป้ายสีที่น่าเกลียดไปให้คนอื่นเนี่ยนะเรียกว่าพวกมักป้ายสีทั้งหลายแล้วเนี่ยนะครับเพิ่งเห็นว่าคนลบหลู่นั้นมีการลบล้างคุณของผู้อื่นเป็นลักษณะว่างั้นเถอะนะคุณที่เขามีอยู่ก็ไม่เห็นว่ามันมีนะครับดูหมิ่นเลยนะครับตำหนิเลยมีการทำให้คนทั้งหลายพินาศเป็นกิจรสนะครับหน้าที่ของเขาเนี่ยนะก็คือมีการทำคนนั้นให้พินาศจากคุณความดีนะครับจริงๆเขาก็มีคุณความดีมากมายแต่ก็มองไม่เห็นนึกไม่ออกนะก็ไปดึงเอาเฉพาะไอ้ส่วนที่ชั่วช้าเลวซ้ำชั่วร้ายมานะครับมีการปกปิดคุณของเขาเป็นอาการปรากฏนะส่วนเลวมีนิดหน่อยก็เปิดมาหมดแหละส่วนที่ดีเนี่ยนะครับก็ปิดไว้ให้หมดนะแต่โดยใจความเพิ่งเห็นว่าคนลบหลู่เป็นผู้มีจิต ุบาทสหรคตด้วยโทมนัสเป็นไปโดยอาการลบล้างคุณของผู้อื่นนะให้รู้ว่าตรงกันข้ามกับมุทิตานะครับตรงกันข้ามกับมุทิตาถ้ามุทิตาก็จะชื่นชมยินดีในคุณที่เขามีอยู่นะในความดีที่เขามีอยู่นะมุทิตาหรืออนุโมทนาก็จะเป็นลักษณะนั้นนั่นนะส่วนโทสะที่เป็นไปกับลบหลู่คุณของคนอื่นก็จะลักษณะที่ว่าไอ้คุณความดีมองไม่เห็นเลยนะความชั่วแม้นิดๆหน่อยๆก็แหมมันอยู่ในความทรงจำเหลือเกินลักษณะนี้แหละครับบทว่าปชาหัตถะเนี่ยนะครับอธิบายว่าเธอทั้งหลายจงพิจารณาโทษมีประเภทดังกล่าวแล้วในมรรคนั้นและโทษมีในดังกล่าวแล้วในโทสะนะครับก็คือให้ไปเทียบกับโทสะเอานั่นเองนะครับให้แล้วเอาสูตรที่เกี่ยวกับเรื่องโทสะนั่นนะครับมาพิจารณาแล้วก็เห็นอานิสงส์ในการละโทษตามที่กล่าวแล้วนั้นแล้วละด้วยทางคะเป็นต้นในส่วนเบื้องต้นขวนขวายให้เกิดวิปัสสนาแล้วละไม่ให้มีส่วนเหลือด้วยตติยมรรคบทว่ามัคคิตาเสได้แก่เป็นผู้ลบล้างคุณของผู้อื่นคือป้ายร้ายความดีของผู้อื่นอธิบายว่าเป็นผู้ขจัดคุณแม้ของตนจากการที่ลบล้างคุณของผู้อื่นนั้นด้วยนั่นนะถ้าเราตำหนิเขาในที่ที่เป็นความดีเนี่ยนะครับดูหมิ่นเหยียดหยามก็เท่ากับดูหมิ่นตัวเองด้วยใช่ไหมครับเพราะอะไรเพราะว่าเหมือนกับที่ว่าจับอุจจาระขว้างปาผู้อื่นผู้ที่จับก็ต้องเปื้อนก่อนเป็นอันดับแรกผู้ที่ลบหลู่ดูหมิ่นคนอื่นเขาก็เท่ากับตำหนิตัวเองด้วยนะเพราะทำด้วยจิตที่เป็นโทสะขณะนั้นก็บาปได้เกิดขึ้นแล้วในใจของผู้ที่ดูหมิ่นหรือตำหนิเหยียดยามนั่นแหละลักษณะนั้นนะให้ร้ายป้ายสีคนอื่นคนนั้นก็บาปก่อนนั่นแหละเป็นคนแรกถ้าหากว่าละได้แล้วก็ไม่ต้องกลับมาสู่โลกนี้อีกในการไหนๆนะครับคำว่าละนั้นเป็นชื่อของปหานะหรืออริยมรรคนั่นเองนะนะโทสะก็ฝักฝ่ายแห่งสมุทัยสัตว์นะครับนะนะเพราะฉะนั้นอริยสัตว์ก็พระองค์เท่ากับพระองค์ประกาศอริยสัตว์แล้วนะครับถ้าปฏิบัติตามนี้ก็สามารถบรรลุมรรคผลได้นะครับแต่ละสูตรนั้นถ้าหากว่าผู้ที่ปฏิบัติถูกกับอัธยาศัยสามารถให้ตรัสรู้มรรคผลนิพพานได้นะครับถามว่าตรัสในลักษณะนี้เท่ากับวิปัสสนาข้อไหนครับเท่ากับพระองค์ประกาศวิปัสสนาด้วยไหมนะครับโทสะนี้อยู่ในกายเวทนาจิตหรือธรรมะ อยู ่ ในจ ิ ต นะอยู่ในธรรมะนะครับประเภทนิวรณ์ทั้งหลายแหล่เป็นต้นนั่นเองนะครับประเภทธรรมานุปัสสนานะครับถ้าตัวจิตนี้ก็เป็นวิญญาณขันธ์อันนี้เน้นไปที่ตัวเจตสิกนะครับนะสัญญาขันกับสังขารขันเนี่ยนะครับเป็นธรรมานุปัสสนานะครับก็เป็นการประกาศอริยสัจแล้วนะครับอีกสูตรหนึ่งนะครับว่ามานะสูตรจริงอยู่พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์ตรัสแล้วเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายละธรรมะอย่างหนึ่งได้เราเป็นผู้รับรองเธอทั้งหลายเพื่อความเป็นพระอนาคามีธรรมะอย่างหนึ่งเป็นไฉนดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายละธรรมะอย่างหนึ่งคือมานะได้เราเป็นผู้รับรองเธอทั้งหลายเพื่อความเป็นพระอนาคามีและพระองค์ก็ตรัสเป็นคาถาประพันธ์ว่าชนผู้เห็นแจ้งทั้งหลายรู้ชัดด้วยดีซึ่งมานะอันเป็นเหตุให้สัตว์ผู้ถือตัวไปสู่ทุกขติแล้วละได้ครั้นละได้แล้วย่อมไม่มาสู่โลกนี้ในการไหนๆนะครับมานะเนี่ยเป็นเหตุให้ไปสู่ทุกขตินะครับนะเพราะมานะมากๆเย่อหยิ่งมากๆเนี่ยนะครับถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์ก็ตระกูลต่ำนะด้วยผลแห่งมานะนะทำให้เกิดในตระกูลต่ำแต่ถ้าหากว่าจิตที่เป็นมานะเนี่ยนะเกิดก่อนใกล้ตายก็ไปสู่อบายทุกขติวินิบาตนรกได้นะครับแต่ถ้าโดยธรรมดาแล้วถ้ามานะเป็นอุปนิสัยแห่งการนำเกิดก็จะให้เกิดในตระกูลต่ำ อันนี้อะครับโดยปกติเนี่ยเราจะไม่ใช่เราผมเองนะครับได้ยินนิสสิตได้ยินว่ากรรมที่มันต้องล่วงอกุศลกรรมบทมันถึงจะนำปฏิสนธิในทุกติเป็นต้นเนี่ยนะแต่ว่าถ้าอย่างมานะเนี่ยมันล่วงกรรมบทข้อไหนเนี่ย ก็มานะเนี่ยนะครับเป็นเหตุให้เป็นปัจจัยให้ทำปานาติบาตก็ได้ยกตัวอย่างเช่นถ้ามาถูกเหยียดหยามมากๆนะครับนะเป็นปัจจัยให้ทำปานาติบาตก็ได้เป็นปัจจัยให้ทำอทินนาทานก็ไ ป็นปัจจัยให้ทำกามเมสุมิจฉาจารก็ได้นะครับเช่นผู้ชายที่ถูกผู้หญิงเหยียดหยามเป็นต้นเนี่ยนะหนักๆเข้าก็อาจจะทำปาณาติบาตหรือไปทำกามเมสุมิจฉาจารไปทำบาปอื่นๆอีกนะครับบางคนเนี่ยนะครับทำชั่วเพราะเขาหมิ่นนะครับเพราะถูกดูหมิ่นถูกเหยียดหยามตัวเองก็เลยต้องทำชั่วนะครับเพราะฉะนั้นกามเมก็ได้หรือมุสาวาทก็ได้นะครับ ก็แสดงว่าไม่ใช่ตัวของมานะเองเป็นเพียงแต่เป็นปัจจัย เป็นสัมปยุตตปัจจัยให้ อกุศลอื่นๆเกิดนะครับแต่ว่าตัวของเขาก็เป็นอยู่ในฝักฝ่ายของสมุทัยสัตว์อยู่แล้ว แต่จริงๆแล้วปุถุชนทุกคนมันมีมานะเหมือนกันหมดเลยนะทั่วไปเลย มานะนี่จะเกิดต่อเมื่อมีปัจจัยนะครับมันก็เหมือนกับอกุศลทั้งหลายทั่วๆไปนั่นแหละถ้าได้ปัจจัยก็เกิดทีนี้ว่าเมื่อเขาเกิดเขาจะเป็นยังไงก็มาดูว่าในอรรถกถาอธิบายบทว่ามานังได้แก่มีใจหยิ่งด้วยชาติเป็นต้นเนี่ยนะครับถือว่าตัวเองเนี่ยมีชาติมีตระกูลแบบนั้นแบบนั้นมีโภคะแบบนั้นมีผิวพรรณแบบนั้นหน้าตาแบบนั้นนะเป็นต้นเนี่ยนะอาศัยสิ่งเหล่านี้ก็เป็นที่ตั้งแห่งความเย่อหยิ่งหรือว่าเป็นที่ตั้งแห่งมานะได้หมดเลยด้วยว่าคนมีใจพองนั้นท่านกล่าวว่ามาโนผู้มีความถือตัวใจมันพองเลยนะครับนะมันเป็นลมข้างในที่มันสูบเข้าไว้นะมันถ้าเหมือนกับลูกโป่งนะเพราะฉะนั้นมานะมันก็พองทำให้มันพองขึ้นนะก็ที่เคยฟังในสมัยเด็กๆใช่ไหมครับที่ฟังเรื่องอึ่งนะที่ลูกอึ่งเนี่ยนะครับมันถูกวัวเนี่ยเหยียบตายนะแม่อึ่งก็มาถามว่าใครมาเหยียบว่างั้นบอกว่าวัวมาเหยียบตัวใหญ่มั้ยใหญ่มากแม่อึ่งก็เลยมาพองดูว่ามันใหญ่เท่านี้ใช่ไหมบอกไม่ใช่แม่อึ่งก็พองจนตัวตายว่างั้นแทนนะมันมานะมันก็เป็นเหตุให้พองคล้ายๆแบบนั้นนะบางคนก็ตายเพราะลำพองนั่นแหละคำว่ามานะคือความถือตัวนี้พ่ออรรถาว่าเป็นเหตุทำให้สำคัญนั่นนะคือให้มีความสำคัญโดยในเป็นต้นว่าไซโยหามัสมิเราเป็นผู้ประเสริฐใครจะมาดีเท่าเราใช่ไหมครับงานนี้มันต้องเราจึงจะได้คนอื่นทำไม่ได้หรอกนะต้องระดับเราว่างั้นนะเรานี่เจ๋งที่สุดแล้วลักษณะเนี่ยนะหรือสำคัญตนเองหรือเป็นผู้ยกย่องการนับถือเนี่ยนะครับประสงค์ให้คนอื่นเขายอมรับนะถ้าหากว่าคนอื่นไม่ยอมรับนี่มันทุกข์เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็จะฟาดลวดลายทุกอย่างเพื่อให้คนยอมรับเนี่ยนะครับกิริยาอาจจะทั้งคำพูดโดยกิริยาที่แสดงออกเป็นต้นเนี่ยนะอยากให้คนอื่นเขาก็รู้ว่าเราก็นั่งอยู่ในที่นั้นเป็นต้นเนี่ยนะมันจะค่อยๆพองขึ้นแล้วแต่อนุภาพเนี่ยนะสำนวนก็เหมือนกับเด็กๆอยู่ๆมันก็ตีลังกาขึ้นมาอยากให้ใครให้ผู้ใหญ่ดูนะลักษณะนั้นนะแต่ทีนี้ถ้าเป็นคนโตก็อาจจะมานะอาจจะว่าประณีตกว่าดูประณีตกว่านั้นนะแต่จิตที่เป็นบาปก็ไม่มีความต่างกันอะไรนะเพราะฉะนั้นขนาดแม้กระทั่งมาทำบุญก็อยากให้มีชื่อโฆษณาให้ชื่อให้หน่อยเป็นต้นเนี่ยนะอยากให้เขาเอ่ยชื่ออยากให้รู้ว่าเราก็ทำไปแล้วนะลักษณะเนี้ยนะอยากประกาศไปงั้นนะครับอยากให้คนอื่นเขายอมรับเขารับรู้ก็สบายใจละนะทีนี้มานะนี้มี3อย่างคือมานะว่าเราเป็นผู้ประเสริฐกว่าหรือว่ามานะว่าเราเป็นผู้เสมอเขาหรือว่าเป็นผู้เลวกว่าเขาถ้าแบ่งออกเป็น3อย่างนะบางคนก็คือสำคัญว่าดีกว่าสำคัญว่าเท่ากันสำคัญว่าต่ำกว่าเนี่ยนะก็เหมือนกับอย่างที่เขาว่านะบางคนก็บอกเขาเนี่ยเรียนสูงกว่าเราเนี่ยนะเรานี่มันคนต่ำคนต้อยเหมือนกับว่าจะไม่มีมานะอันนั้นก็มานะอย่างหนึ่งไอ้มานะที่บอกว่าฉันเนี่ยโอ้ยพวกนี้มันโง่ทั้งนั้นอ่ะฉลาดฉันอยู่คนเดียวอ่ะนะอันนี้ก็มานะอีกอย่างหนึ่งโอ้ยพวกนี้จบมาเท่ากันทั้งนั้นแหละอันนี้ก็มานะอย่างหนึ่งนะจะคิดว่าดีกว่าก็มานะอย่างหนึ่งคิดว่าต่ำกว่าก็มานะอีกอย่างหนึ่งคิดว่าเท่าๆกันพอๆกันก็มานะอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันถามว่าทำยังไงก็พิจารณาความไม่เที่ยงเป็นต้นนั่นแหละครับมานะจะได้ไม่เกิดนะทีนี้มานะบางทีมันก็อาศัยรูปประขันเป็นเครื่องเปรียบเทียบก็มีว่าเราเนี่ยมีรูปดีกว่าเขาเราเนี่ยมีรูปเสมอเขาหรือว่ารูปเลวกว่าเขาเนี่ยนะเอารูปประขันเป็นเครื่องเปรียบเทียบก็มีเอาเวทนาขันว่าเรานี่มีความสุขกว่าพวกนี้ทั้งหมดแหละสุขทุกข์เราก็เท่าๆกันเออเรานี่ทุกข์มากกว่าเขาเป็นต้นเนี่ยนะมันเวทนาขันก็เป็นเครื่องเปรียบได้หรือสัญญาขันก็ได้นะครับนะสัญญาขันก็เป็นเครื่องเปรียบเทียบว่าเราเนี่ยนะคือมีความสำคัญอย่างใดอย่างหนึ่งนะพวกนี้ไม่รับรู้หรอกว่าเราคิดยังไงอะไรยังไงเนี่ยก็ด้วยอำนาจสำคัญทั้งหลายแหละเนี่ยนะเออเราเนี่ยรู้พอๆกันนะสำคัญพอๆกันนะมีอุดมการณ์คล้ายๆกันเป็นต้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นอาศัยสัญญาขันสังขารขันและวิญญาณขันก็เป็นที่ตั้งแห่ง มานะได้เหมือนกันหรือว่ามานะจะแบ่งออกเป็น9ก็ได้นะครับพึงเห็นว่ามานะมีการเย่อหยิ่งเป็นลักษณะอีก9อย่างคือมานะว่าเราเป็นผู้ประเสริฐกว่าผู้ประเสริฐในบรรดากษัตริย์นะก็คือผู้ประเสริฐอยู่แล้วใช่ไหมครับเราเนี่ยมันกษัตริย์ชั้นหนึ่งว่างั้นเถอะกษัตริย์เกรดหนึ่งว่างั้นนะก็ยังสำคัญขนาดนั้นอีกนะเราเนี่ยดีกว่าพวกกษัตริย์ทั้งหมดเลยนะประเสริฐกว่าสำคัญว่าผู้ประเสริฐกว่านะหรือว่าเสมอกับผู้ประเสริฐโอ้ในบรรดากษัตริย์เราก็กษัตริย์ด้วยคนหนึ่งเหมือนกันอันนี้เรียกว่าเสมอกับผู้ประเสริฐนะหรือว่าเลวกว่าผู้ประเสริฐโอ้ในบรรดากษัตริย์ทั้งหมดเราเนี่ยมันตกต่ำกว่าเพื่อนเลยนะทำไมเรามันหมายมันทุกข์มันยากเหมือนกับไม่ใช่กษัตริย์แบบนั้นอ่ะอันนี้ก็คือประเสริฐแต่ก็สำคัญว่าเลวกว่าผู้ประเสริฐนะหรือว่าประเสริฐกว่าผู้เสมอโอ้ยนะในรุ่นเดียวกันเนี่ยเรานี่แซงอันดับหนึ่งเลยนะกลายแบบนี้นะก็มานะอย่างหนึ่งเหมือนกันหรือว่าเสมอกับผู้เสมอนะโอ้พอๆกันหมดแหละหรือว่าเลวกว่าผู้เสมอนะครับก็คือเอาเขาบอกประเสริฐก็คือลักษณะของตระกูลสูงเสมอก็คือพวกตระกูลปานกลางนะครับเลวก็อาจจะตระกูลจันทานเป็นต้นเนี่ยนะที่บอกว่าประเสริฐกว่าผู้เลวโอ้บรรดาจันทานด้วยกันนะเรานี่ชั้นหนึ่งว่างั้นก็เลวพอๆกันก็ยังเอามาเปรียบเทียบอีกกันนะอาศัยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั่นแหละครับมันเป็นเครื่องเปรียบเทียบเสมอกับผู้เลวเลวกว่าผู้เลวเนี่ยนะเพราะฉะนั้นมีการถือตัวเป็นกิจของเขาอ่ะนะมานะนี้จะเห็นลักษณะอย่างที่กล่าวไปแล้วนะว่าลักษณะ3หรือลักษณะ9เพราะฉะนั้นกิจของเขาก็คือมีการถือตัวนะครับถือขันธ์5นะหรือมีการยกย่องเป็นกิจรสเนี่ยนะครับหรือปรารถนาความยกย่องอ่ะนะสำนวนเราสร้างปมเขื่องอยากมีปมอยากเป็นคนเด่นอะไรนั่นนะมีความเป็นคนพองเป็นอาการปรากฏเนี่ยนะครับอันนั้นก็พองนะวงการบางวงการเนี่ยนะครับมีแต่เรื่องมานะทั้งนั้นเลยนะเช่นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องยศเรื่องศักดิ์ศรีทั้งหลายแหละเนี่ยวงการเนี่ยหนาแน่นไปด้วยมานะอันนั้นวงการบางวงการเนี่ยหนาแน่นไปด้วยมานะบางวงการหนาแน่นไปด้วยทิฏฐิเช่นวงการนักบวชเนี่ยถือว่ามีทิฏฐิเป็นหลักนะครับถ้าวงการที่เกี่ยวกับเรื่องยศเรื่องตำแหน่งเนี่ยนะมันแบ่งเกรดกันเนี่ยอันนี้วงการนั้นหนักไปด้วยมานะแต่ก็เกิดร่วมกับโลภะพอๆกันนั่นนะนะครับที่มานะก็วงการที่ต้องใช้ยศตำแหน่งนะครับเป็นต้นนะครับนั่นนะที่คล้ายๆกับว่าลบหลู่กันไม่ได้เลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องเกรดเกี่ยวกับเรื่องยศเรื่องตำแหน่งเรื่องบริวารเรื่องหน้าที่การงานเนี่ยนะเป็นต้นนั่นเองนะครับหรือมีความยิ่งใหญ่เป็นอาการปรากฏนี่นะครับปรารถนาความยิ่งใหญ่นะก็บอกว่าเป็นดุจคนบ้านะครับมีความโลภปราศจากทิฏฐิเป็นประฐานเป็นเหมือนคนบ้าเท่านั้นเองนะครับก็อาศัยรูปประคันเป็นเครื่องเปรียบเทียบแล้วรูปเที่ยงไหมล่ะไม่เที่ยงอาศัยเวทนาเป็นต้นมาเป็นเครื่องเปรียบเทียบเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเที่ยงไหมครับไม่เที่ยงเมื่อไม่เที่ยงก็เปรียบเทียบไปทำอะไรมันอย่างสมัยพุทธกาลเนี่ยนะอย่างนางรูปปนันธานะครับรูปปนันธาเนี่ยนะซึ่งเป็นพญาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเป็นคนมีมานะมากนะครับคิดว่าในที่เนี้ยใครจะงามเท่าเรานั้นจะอาศัยรูปประกายเนี่ยนะครับรูปประคันเนี่ยนะเปรียบเทียบในความงดงามแล้วพระองค์ก็ตรัสว่าผู้ที่สำคัญในกายตนเนี่ยนะแล้วดูหมิ่นผู้อื่นเนี่ยจะมีอะไรนอกจากไม่เห็นอริยสัจใช่ไหมครับก็เปรียบเทียบไปงั้นเอาผมมาเป็นเครื่องเปรียบเทียบถ้าผมดีจริงๆก็ไปใส่กรอบไว้บูชาสิครับนี่ไม่มีหรอกครับอาศัยเล็บอาศัยฟันอาศัยหนังอาศัยเนื้อเนี่ยนะเอาฟันนางงามมาใส่กรอบนะยากนะครับผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับไตไส้ปอดโอ้โหนี่ปัสสาวะนางงามนั่นเองนะปัสสาวะคนงามเนี่ยนะครับจนสมัยพุทธกาลเนี่ยที่อย่างนางน้องหมอชีวกนะชื่อนางสิริมาเนี่ยนะครับคนงามที่สุดเลยปกติคืนละพันเนี่ยนะค่าตัวแพงมากนะสมัยนั้นสมัยที่ว่า1กหาปณะนี่แพงมหาศาลนะนี่พันกหาปณะเนี่ยต่อคืนหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าไม่ใช่มหาเศรษฐีจริงๆก็ไม่ได้ร่วมกับนางนางก็มีความงามสูงเด่นมากอย่างนั้นแหละทีนี้พอเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยพระองค์ปล่อยให้มันอืดสัก 2-3 วันก่อนนะมีหนอนชอนชัยบ้างนะปริแตกไปเรื่อยเนี่ยนะเอาเลยยกให้เลยเอามาพันหนึ่งเนี่ยยกพระไอ้ทั้งตัวและหัวใจเหมือนกันเนี่ยเอาไปลดนะไม่มีใครรับเลยนะครับลดกระหาบลดมาจนเหลือ สลึงเดียวก็ไม่มีใครเอานะครับและในที่สุดยกให้ฟรีก็ไม่มีใครเอาไปเลยนะมันดูร่างกายอันอาดูนนะครับมันสกปรกมันเศร้าหมอง แถมข้าวสารสักกระสอบยังไม่เอาเลยครับ ไม่เอาเลยครับมากกว่านั้นเลยนะครับแถมโลงแก้วให้อีกโลงยังไม่เอาเลยอันมานะนี้ปราศจากทิฏฐินะครับเป็นเครื่องประกอบบทว่าปชหทะมีอธิบายว่าเธอทั้งหลายจงพิจารณาโทษมีประเภทเป็นต้นอย่างนี้ว่านะถ้าจะละมานะชั้นต้นต้องพิจารณาโทษก่อนว่ามานะทั้งหมดนั้นน่ะมีการยกตนและข่มผู้อื่นเป็นนิมิตนะครับเครื่องหมายของเขาอ่ะนะก็คือการเปรียบเทียบนั่นแหละเป็นเหตุไม่ทำการกราบไหว้การต้อนรับการทำอัญชลีกรรมสามีจิกรรมเป็นต้นในท่านผู้อยู่ในฐานะที่ควรเคารพเป็นเหตุนะครับแล้วก็มานะนี้ก็เป็นเหตุให้ถึงความประมาทโดยความเมาในชาติและเมาในความเป็นคนหนุ่มคนสาวเป็นต้นนั่นเองนะครับนึกถึงในชาดกเรื่องหนึ่งนะครับพระโพธิสัตว์เนี่ยนะไอความตัวเองที่มีมานะสูงมากเนี่ยเกิดแต่ตระกูลสูงเนี่ยมานะมันก็แรงแล้วก็ถือว่าในสมัยนั้นเนี่ยนะเขาเป็นคนเรียนดีที่สุดเก่งที่สุดเนี่ยนะตอนหลังก็ออกบวชไปอยู่ป่าออกบวชไปอยู่ป่านี่มันลำพองด้วยมานะมากสมถะที่จะเจริญก็เจริญไม่ได้นะครับมานะมันมีกำลังมากพระปัจเจกท่านก็กรุณาท่านก็ไปคุยด้วยว่าท่านนี่นะเป็นพระโพธิสัตว์นะท่านไม่ควรมีมานะอย่างนี้หรอกเห็นไหมเป็นพระโพธิสัตว์แล้วบรรลุเมื่อไหร่ล่ะนะครับแซวนะครับพูดถากถางพระปัจเจกเรื่อยบรรลุเมื่อไหร่บรรลุยังไงอะไรเป็นเมื่อไหร่อะไรเงี้ยนะไม่ไหว้ไม่กราบพระปัจเจกสักนิดเลยนะพระปัจเจกท่านก็เหาะนี้เหมือนกับโปรยฝุ่นใส่หัวซะหน่อยเนี่ยนะพระโพธิสัตว์ก็เลยบอกโอ้โหนี่นะไอเรานี่มีแต่มานะเหาะก็เหาะไม่ได้ก็ว่างั้นเหาะก็เหาะไม่ได้มีแต่มานะก็เลยสมาทานอุโบสถอย่างแข็งขัดขอกุศลธรรมเหล่านี้จงเป็นไปเพื่อกำจัดมานะชนิดนี้นะตอนหลังก็พอละเห็นโทษของมานะแล้วก็เจริญฌานอภิญญาได้นะครับงั้นมานะนี่ก็แม้กระทั่งคนที่ควรกราบควรไหว้ก็ไม่กราบไม่ไหว้หรืออีกชาติหนึ่งเนี่ยนะครับอย่างในชาติที่เป็นโชติปาละมานพเพื่อนคติการะชาติชวนยังไงก็ไม่ไปนะครับด้วยความเมาในโคตรในตระกูลเป็นต้นเนี่ยนะในทรัพย์สมบัติในวิชาความรู้เนี่ยเพื่อนชวนไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งให้ไปหาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไอ้มานะนั่นก็ไม่ทำให้ยอมอยากไปแล้วก็ยังมีคำหนึ่งก็บอกว่าไปหาทำไมสมณะโลนโพธิญาณท่านได้โดยยากไอ้คำนั่นแหละครับเป็นเหตุให้พระองค์เนี่ยนะปฏิบัติผิดนอกจากสัมมามรรคตั้งหลายปีเป็นอุปนิสัยให้ปฏิบัติผิดนะครับที่เรียกว่าไปทรมานกายเนี่ยนะไปปฏิบัติผิดให้คิดวิบัติจากข้อปฏิบัติเพื่อสัมมาสัมโพธิญาณนะครับไปปฏิบัติอย่างอื่นๆเช่นไปอดอาหารเป็นต้นซึ่งนอกจากมัชฌิมาปฏิปทาเนี่ยนะครับไปปฏิบัติข้อปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามหลักศีลสมาธิปัญญาเนี่ยนะอุปนิสัยอันนั้นก็เนื่องจากไปมีมานะหมิ่นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก่อนนั่นเองนะครับนะแล้วก็ให้พิจารณาอานิสงส์ของการไม่มีมานะนะครับตรงกันข้ามกับมานะนะก็คืออานิสงส์ของไม่มีมานะก็ทำให้เกิดในตระกูลสูงเป็นต้นเนี่ยนะครับเกิดมาก็เกิดในตระกูลสูงมีคนยอมรับนับถือมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราทั้งหลายเนี่ยเป็นผู้ที่เกิดในตระกูลต่ำเป็นต้นนี่ก็ให้สลดใจสังเวชใจเทว่าอดีตเนี่ยมานะแง่ๆเลยนะครับนั่นนะครับผมเนี่ยใช่เลยนะครับมานะแน่นอนเลยครับทำให้มาเกิดแบบนี้นะแทนที่ว่าน่าจะเกิดดีกว่านี้ก็ไม่ได้เกิดแต่ครับยังมานะยังเปรียบอีกก็ดีกว่าเดรัจฉานก็ว่ากันว่าไปนั่นเองนะครับ ไม่ทราบว่าที่ว่าตระกูลต่ำตระกูลสูงเนี่ยตระกูลต่ำเนี่ยเอาแค่ไหนแล้วก็ตระกูลสูงเนี่ยเอาแค่ไหนเรายกตัวอย่างให้ได้ฟัง ตระกูลที่คนยอมรับนะครับเราเรียกว่าตระกูลสูงตระกูลที่เขาไม่ยอมรับนะเอ่ยชื่อก็เขาหมิ่นเลยนะนั่นแหละตระกูลต่ำเช่นตระกูลกษัตริย์เป็นต้นเนี่ยเขาก็ยอมรับนะครับถ้าสมัยนี้ก็เหมือนกับตระกูลที่มีณอยุธยาณอะไรเป็นต้นเนี่ยนะตระกูลที่เป็นเชื้อเจ้าเชื้อพระวงศ์เชื้อคนที่เขายอมรับเลยนะลักษณะนั้นนะตระกูลสูงตระกูลต่ำก็เขาเอ่ยชื่อก็ธรรมดานะตระกูลต่ำบางคนก็ตระกูลต่ำไร้ทรัพย์อีกก็หนักเข้าไปนะเข้าไปอีกนะครับตระกูลคนก็ไม่ยอมรับแล้วก็ทรัพย์ก็ไม่มีอีกเพราะไม่ให้ทาน กษัตริย์นี่จะถ้าเป็นกษัตริย์นี่จะถือว่าได้ตระกูลสูงทั้งหมดเลยไหม ก็ถ้าตระกูลกษัตริย์ก็ถือว่าตระกูลสูงที่สุดแล้วนะในบรรดาตระกูลทั้งหลายผู้รังเกียจกันด้วยโคตรนะกษัตริย์ประเสริฐที่สุด ผมอ่านในคัมภีร์ไหนผมจำไม่ได้ละเพราะว่าเขายกตัวอย่างมาตระกูลต่ำเนี่ยอย่างเช่นตระกูลเทอยากเชื่อตระกูลแต่ที่ผมสงสัยคือตระกูลช่างเนี่ยเขาบอกว่าเป็นตระกูลต่ำแต่เราไม่เห็นตระกูลช่างสมัยนี้บางทีรวยอันอื้อซ่าเลยนะ คือเมื่อเทียบกับตระกูลสมัยก่อนนะครับช่างสมัยก่อนบางอย่างเนี่ยนะก็ยากจนนะครับและโดยเฉพาะตระกูลเทดอกไม้ตระกูลเทดอกไม้คือสมัยนี้เรียกเทศบาลที่ดูดส้วมนะครับ นั่นแหละไอ้เทดอกไม้เนี่ยนะก็อุจระเนี่ยเอาดอกไม้วางไว้ข้างบนแล้วก็ทูลไปทิ้งนะเรียกตระกูลเทดอกไม้ก็คือตระกูลเทกระโถนนั่นแหละครับตระกูลเทอุจระทั้งหลายนะเพราะนั้นก็เทียบไปแล้วก็ถือว่าตระกูลต่ำนะครับนั่นแหละเมื่อเทียบกับเชื้อเจ้าเชื้อนายมียศมีตำแหน่งเป็นสูงๆนะครับนั่นแหละแล้วก็อานิสงส์ไม่มีมานะก็ทำให้เกิดในตระกูลสูงเป็นต้นนะครับแล้วเริ่มตั้งจิตอ่อนน้อมในเพื่อนพรหมจรรย์ทั้งหลายนั่นนะครับก็ให้รู้จักอ่อนน้อมในผู้ที่บำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาเนี่ยนะครับคิดดูนะว่าผู้ที่บวชโดยที่เบื้องต้นให้เรื่องขจัดมานะก่อนคือใครครับพระมหากัสสปะเนี่ยนะครับให้ไปตั้งความเคารพอย่างแกร่งกล้าในภิกษุปูนเถระในปูนนวกะแล้วก็ในปูนมัชชิมะนะครับให้ไปตั้งความเคารพอย่างแรงกล้าเอาไว้เลยเนี่ยในเบื้องต้นเป็นข้อปฏิบัติเพื่อกำจัดมานะในชั้นแรกๆเลยนะครับแล้วก็ข้อต่อไปก็คือยังไงครับให้ตั้งให้ถ้าฟังสิ่งที่เป็นกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยให้เงี่ยโสดลงสดับให้ดีเลยนะครับแล้วก็อีกข้อหนึ่งก็คือเข้าไปตั้งกายคตาสติในกายนี่ให้มากนะครับเนี่ยบวชก็เป็นคำบวชของพระมหากัสสปะนะครับเพราะฉะนั้นมานะเนี่ยถ้าหากว่าคนที่มีมานะเนี่ยนะครับไปนึกดูหมิ่นผู้ที่มีคุณธรรมทั้งหลายนี่เสียหายมากนะครับแค่ว่าในคัมภีร์นะในกล่าวถึงพระภิกษุรูปหนึ่งนะครับซึ่งเป็นลูกศิษย์เป็นพระโสดาบันอาจารย์นี้เป็นพระอรหันต์พระอาจารย์นี่นะครับที่เป็นพระอรหันต์นี้เป็นโรคลมเพราะฉะนั้นไปบิณฑบาตได้ข้าวต้มมาก็เอามาดื่มในระหว่างทางนั่นแหละครับก็ว่ามันกำลังร้อนๆอยู่ถ้าไปปล่อยให้เย็นก่อนมันก็ไม่สำเร็จเป็นยาเพราะฉะนั้นก็ดื่มตรงนั้นนะลูกศิษย์ก็เห็นโอ้ยพระแก่รูปนี้นะมาทำให้เราอับอายขายขี้หน้านะครับคิดอย่างนั้นแหละครับตอนหลังพระอรหันต์ก็ถามว่านี่คุณบรรลุคุณธรรมชั้นไหนแล้วงั้นนะก็บอกว่าเป็นพระโสดาบันแล้วก็บอกว่าอยู่เท่านั้นแหละว่างั้นนะรู้ตัวแล้วก็ขอโทษใจเลยนะครับว่าเรานี่นึกหมิ่นพระอริยะไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นนึกหมิ่นคนที่มีคุณธรรมจริงๆนี่ก็มีโทษนะครับนี่ถ้าหมิ่นไปมากๆก็อริยุปปวาทะก็จะเป็นไม่ยากนักนะครับนะบาปกรรมด้านอื่นๆก็จะติดตามมาเป็นพรวนนะเพราะฉะนั้นมานะนี้มันก็กิเลสสายโลภะเหมือนกันนะครับอยู่ในฝักฝ่ายแห่งสมุทัยเพราะฉะนั้นสามารถเป็นเหตุให้เกิดในตระกูลต่ำได้เพราะฉะนั้นก็เข้าไปตั้งจิตนอบน้อมในเพื่อนพรหมจรรย์ดุจคนจันทานเข้าไปสู่ราชสภาแล้วละมานะนั้นด้วยตทังคปหานในส่วนเบื้องต้นเจริญวิปัสสนาละด้วยอนาคามิมรรคนะครับ ขอโอกาสถามนิดนึงเรื่องพระโสดาบันตำหนิพระเถระเมื่อกี ้ครับ ถ้าหากว่าเขาไม่ไปขอขมาพระเถระรูปนั้นนี้จะได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ในอนาคต ถ้าไม่คือไอ้บรรลุนี่บรรลุแน่แต่ว่าชาตินั้นไม่รู้จะบรรลุหรือเปล่าแต่ว่าชาติหลังๆยังไงก็ต้องบรรลุแน่นอนแต่ว่าในชาตินั้นก็ชะงักไว้ก่อนนะก็ชะงักแล้วก็ใส่ลิปสักเรียกว่าใส่น็อตไว้แล้วนะครับมานะตัวนั้นอ่ะเป็นเหมือนกับน็อตนะเหมือนกับเกลียวเขาใช้คำว่าปะปันจะทำนะครับเป็นเครื่องเนิ่นช้าหรือก็เข้ากับถูกตรึงไว้กับที่แล้วนะครับเจริญยากว่างั้นเถอะเพราะฉะนั้นในสูตรนี้ประสงค์เอามานะอนาคามิมรรคพึงฆ่าเท่านั้นนะครับบทว่ามัตตาเสได้แก่เป็นผู้เมาด้วยมานะมีความเมาในชาติและเมาในความเมาคนเป็นต้นนะครับอันเป็นเหตุให้ถึงความประมาทยกย่องตนแล้วก็มัวเมานะครับไปที่ไหนก็โอ้ยเรานี่เป็นคนพิเศษนะไม่เหมือนใครนะเราเนี่ยเด่นที่สุดดีที่สุดอะไรที่สุดเนี่ยนะมีความสำคัญตนในลักษณะนี้เพราะฉะนั้นจะต้องเห็นทุกข์เห็นโทษของไอ้มานะอันนี้นะครับนะมีแต่มานะเหาะไม่ได้ทำอะไรได้นะครับแบบพระโพธิสัตว์ท่านคิดเนี่ยก็ดีเหมือนกันนะครับเรามีแต่มานะเท่านั้นมีอะไร หลือแต่กิเลสอ่ะนะบุญอื่นๆไม่เห็นมีอะไรเท่าไหร่เลยว่างั้นแต่ใน6สูตรหรือในคาถาทั้งหลายตามลำดับเหล่านี้พระผู้มีพระภาคเจ้ายังภิกษุทั้งหลายให้ถึงอนาคามีผลแล้วจบเทศนานะครับ6สูตรนะสูตรแรกคือสูตรว่าด้วยโลภะสูตรที่2โทสะสูตรที่3โมหะสูตรที่4โกฏะสูตรที่5มัคคะสูตรที่6มานะนะครับงั้นทั้ง6สูตรนี้จบลงแค่อรหัตผลนะที่ใช้คำว่าแค่ก็คือเพราะว่าถ้าเทียบกับอรหัตมรรคนะงั้นอันนี้ก็เทียบอนาคามีผลนะครับแต่ก็เรียกว่าเป็นวิวัตตะเหมือนกันทีนี้ในท่านผู้บรรลุอนาคามีผลนั้นได้เนี่ยนะครับก็เป็นพระอนาคามี5นะครับถ้าเรียกตามภพนะมีอยู่5ชั้นคือพระอนาคามีที่ไปเกิดในชั้นอวิหาที่เกิดในชั้นอตัปปาที่เกิดในชั้นสุทธสาที่เกิดในชั้นสุทธสีแล้วก็เกิดชั้นอกนิฐามี5ชั้นนะครับ ขอโอกาสครับตามที่ในศึกษานักธรรมอะไรมาเนี่ยก็จะมีบอกว่าพระอนาคามีละมานะไม่ได้ทีนี้ถ้าหากว่าละมานะได้นี่จะเป็นพระอรหันต์เลยไหมหรือว่าเป็นแค่อนาคามีแม้อนาคามีก็ละมานะได้ คือก็มานะนี่ก็เกิดร่วมกับจิตหลายระดับชั้นนะครับมานะเนี่ยนะแต่ว่าละได้เป็นสมุจเฉทปหานไม่มีเชื้อเหลือเลยเนี่ยก็ระดับพระอรหันต์นะครับแต่หมายเอามานะที่เกิดร่วมกับโลภะที่เป็นไปกับกามราคะเป็นต้นนะมานะแบบที่ไม่ใช่พระอรหันต์ละนะนะส่วนเกี่ยวกับเรื่องพระอนาคามีที่อยู่ในชั้นอวิหาอตัปปาสุทธสาสุทธสีก็มีรายละเอียดบ้างตามสมควรนะครับทีนี้จะไม่เอามากล่าวนะครับก็ไปพิจารณาเอาก็แล้วกันแต่ให้รู้ว่าในทั้ง6สูตรนี่หมายถึงพระอนาคามีทั้งหมดเนี่ยนะพระอนาคามีนี้ถ้าโดยพิสดารก็มีอยู่48ประเภทนะครับก็กรุณาไปค้นคว้าต่อไปก็แล้วกัน